1. Het NOS-journaal. In de ziekenhuizen liggen steeds meer coronapatiënten die zijn gevaccineerd. Sinds de zomer nam het percentage al gestaag toe. En afgelopen maand was de stijging veel groter dan de maanden ervoor. In september was het aandeel gevaccineerden in het ziekenhuis nog 27%. Eind oktober was dat 44%. Voor een deel komt het doordat weer veel ouderen het virus oplopen. Het ministerie van Volksgezondheid vernietigt ruim 4 miljoen sneltesten omdat de uiterste houdbaarheidsdatum is overschreden. Dagblad Trouw schrijft dat de aanschafprijs ervan vermoedelijk meer dan 30 miljoen euro was. Tot eind dit jaar verlopen naar schatting nog eens ruim 5 miljoen testen. Het Amerikaanse Centrum voor Veilige Sport is een onderzoek gestart naar atletiektrainer Rana Ryder wegens vermeend seksueel grensoverschrijdend gedrag. De Amerikaan van 51 was ook 4 jaar in dienst van de Nederlandse Atletiekunie en toen sprintcoach van onder andere Daphne Schippers. De Atletiekunie zegt dat de Unie geen meldingen over hem heeft ontvangen. En de politie heeft in Berlijn 2 mannen opgepakt die de tekst Feyenoord over een kunstwerk zouden hebben gespoten op een restant van de Berlijnse muur. Morgen speelt Feyenoord tegen Union Berlin. Op de plek die is beklad zat een kunstwerk uit 1990. NPO Radio 1. EO NOS. Langs de lijn en omstreken. Met Joram Kaat en Robert Meder. Goedenavond, de 4e groepswedstrijd van Ajax in de Champions League alweer. Het begint over een half uurtje. Kan Dortmund in eigen huis revanche nemen op die 4-0 nederlaag in Amsterdam 3 weken geleden? Ajax kan zich vanavond na 3 zegens in deze pool bij winst al plaatsen voor de 8e finales. En het andere duel in pool C tussen Sporting Portugal en Besiktas, dat wordt gelijktijdig gespeeld. En daarvan houden we u net als van alle andere duels natuurlijk op de hoogte. Maar goed, eerst maar eens even kijken in Dortmund, waar het overigens vandaag hoorden wij via allerlei berichten een sfeervolle bedoeling was. Even kijken of de commentatoren ter plekke Jeroen Elsof en Amano Saroglu daar iets van hebben meegekregen. Jongens, goedenavond. Goedenavond. Sfeervol. Hier altijd, ja. In dit prachtige stadion. We gaan het gewoon een Westfalenstadion noemen. We laten die moderne namen van dit stadion weg vanavond. Het is hier altijd sfeervol. Zelfs als die subtribune, die gelbe wand, ineens vol stoeltjes is geschroefd. Want dat gebeurt bij internationale wedstrijden. Dan is het hier nog steeds schitterend om te zijn. Ik ben hier al een paar keer geweest. Ik geniet van de sfeer, ook nu. Maar voor mijn collega naast me, Arman, is het de eerste keer in dit schitterende stadion. En die zit daadwerkelijk op een prachtige manier zijn ogen uit te kijken. Ik kijk echt mijn ogen uit. Want je hoort de verhalen natuurlijk wel over Borussia Dortmund en het Westfalenstadion. Maar als je er zit en je ziet die fans en je ziet de gelbe wand, is het toch bijzonder om dat mee te maken. Ajax heeft overigens ook de nodige mensen meegenomen. Zit hier hoog in de rechterhoek van het stadion. Bomvol. Ongeveer 4000 Ajaxiden. We kwamen ook veel mensen tegen buiten het stadion. Die ons nog aanklampt en zeiden, weten jullie nog hoe je aan een kaartje kan komen? Want er was even sprake van dat er zelfs vanuit de vrije verkoop je een kaartje kon kopen. Maar daar besloot Borussia Dortmund toch maar vrij snel mee te stoppen. Maar ik denk dat er ook naast het uitvak genoeg andere Ajaxiden hier verspreid zitten over verschillende delen van het stadion. Ja. Goed, dan maar even kijken wie de belangrijkste poppetjes zijn die op het veld aanwezig zijn. De opstellingen, zijn er verrassingen bij? Nou, bij Ajax eigenlijk helemaal niet. Het is precies zoals we hadden verwacht. Pasveer in de goal. Mazraoui, Timber, Martinez en Blind achterin. Dan het middenveld met Alvarez en Gravenberg. Met daarvoor nog altijd gewoon Berghuis. Waarom ook niet? Hij is in topvorm. En dus Klaas op de bank dan voorop. Anthony, Haller en Tadic. Het is het Ajax dat de succesformule in de Champions League in ieder geval heeft ontdekt na die 4-0 zege tegen Dortmund. En na de overwinningen op Besiktas en Sporting. Dus nee, we zien bij Ajax eigenlijk totaal geen verrassing. Bij Dortmund wel, want ja, de verhaal is daar bekend. Haaland raakte geblesseerd na de wedstrijd tegen Ajax. Of het gebeurde althans in die wedstrijd. Daarna heeft hij geen wedstrijd meer gespeeld. Hij ligt er dus al een tijdje uit. En dat betekent dat ze bij Dortmund toch wel een probleem hebben dat ze dan moeten oplossen. En de verwachting was toch dat Malen gewoon zou spelen bijvoorbeeld. Want dat is een aanvaller. Die speelde ook in Amsterdam naast Haaland toen. Maar de verrassing is dat Malen niet speelt. Die zit op de bank, is gepasseerd door trainer van Borussia Dortmund, Marco Rose. En zijn vervanger is toch wel een opvallende, Steffen Tigges. 23-jarige spits die zijn wedstrijden vooral in het tweede speelt. Dit wordt pas zijn tweede Champions League duel in zijn carrière. Dat betekent dus dat hij niet zoveel ervaring heeft. Maar hij mag het dus gaan proberen als vervanger van Haaland in de punt van de aanval bij Borussia Dortmund. Borussia dat ook met nog één andere speler speelt in vergelijking met die wedstrijd tegen Amsterdam. Marius Wolf is een 26-jarige Duitser die naar verwachting op de linksbackpositie gaat spelen. Hoewel ze daar bij de UEFA Dortmund iets anders hebben neergezet. Maar goed, dat zullen we allemaal gaan zien zo dadelijk. Verder de bekende namen bij Borussia Dortmund met bijvoorbeeld ook Torgen Hazard, die in Amsterdam ook niet begon, maar nu wel vanaf het begin gaat meedoen. En het grote talent van 18, Bellingham, op het middenveld. En ook een ervaren man achterin, Hummels, die er al bij was toen Ajax voor de laatste keer in dit stadion speelde. Dat is bijna 10 jaar geleden. Toen speelde Ajax goed in die wedstrijd met een uitblinkende Kenneth Vermeer. Maar het ging uiteindelijk toch fout in de slotfase door een man die er nu nog steeds bij is. Niet bij Dortmund, maar wel bij Bayern. Lewandowski maakte toen de enige goal in die wedstrijd in het Westfalenstadion tussen Borussia en Ajax. Toen eindigde het dus in 1-0 voor Borussia Dortmund. Wat het vanavond wordt, gaan we zien. Gaan we afwachten. Het wordt hoe dan ook. Het kan niet anders. Een schitterende voetbalavond hier in Noord-Rijn-Westfalen. Ja, hashtag zin in, zeggen we dan. Zometeen om 9 uur, dan nemen we de aftrap mee. Het NOS-journaal vervroegen we daarom naar iets voor 9. Goed, zometeen dan meer Dortmund. Eerst even Den Haag. Gisteren presenteerde het demissionaire kabinet op de coronapersconferentie een aantal maatregelen om de coronabesmettingen in ons land terug te dringen. En vandaag is het dan de beurt aan de Tweede Kamer om daarop te reageren. En politiek verslaggever Roel Bolsjes die volgt het voor ons op de voet. Goedenavond, Roel. Goedenavond. Ja, voornamelijk één van de maatregelen die bij de persconferentie werd aangekondigd, namelijk het gebruik van een coronatoegangsbewijs bij amateursportwedstrijden. Daar is veel discussie over, ook in de Tweede Kamer dus. Gaat die maatregel nog door? Nou, het kabinet is bijna overstag, maar Rutte vindt het moeilijk om het OMT-advies los te laten. Volgens Rutte adviseert het OMT het coronatoegangsbewijs te verplichten bij alle amateursportwedstrijden binnen en buiten voor zowel sporters als publiek. Maar de Tweede Kamer ziet dat anders. Zij hadden vanochtend een hoorzitting met Jaap van Dissel, de voorzitter van het OMT. En de Tweede Kamer had toen begrepen dat het OMT geen coronatoegangsbewijs nodig vindt voor buitensporters. En dat zette Rutte aan het denken. Nou is het ingewikkeld alleen voor de handhaving dat als je sporters en publiek gaat scheiden, dat zegt eigenlijk ook Grapperhaus, dat gaat ook niet. Dus dan moet je eigenlijk zeggen, als de Kamer zegt we willen sport buiten uitsluiten, dan moet je zo het publiek buiten uitsluiten. Wij lazen het OMT-advies zo dat je dan onder het OMT-advies zakt. Mevrouw Kuiken zat die vergadering voor. Ik heb niet die hele hoorzitting gevolgd. Ik heb natuurlijk altijd permanent volg ik alles wat Van Dissel doet, maar ik heb die hoorzitting niet van A tot Z gevolgd. Als zij zegt, ja, hij vond het ook best om dat publiek buiten dan ook uit te zonderen. Ik ga er even op kouwen in de loop van mijn eerste termijn. Dan kom ik aan het einde even op terug. Ja, je hoort het, er is nog niks besloten. Maar het klinkt wel alsof er in ieder geval ruimte is voor aanpassing van de maatregel. En waar dat dan op uitkomt, ja, dat moet nog gaan blijken vanavond. Maar dat er iets gaat veranderen, dat is bijna zeker. Nu hoorde ik GroenLinks-Kamerlid Lisa Westerveld zeggen van, is dit nou eigenlijk gewoon een afleidingsmanoeuvre, zodat we het de hele dag over deze maatregel hebben en dat we de rest dan gewoon accepteren. Wat denk jij, Roel? Ja, ik kan niet in het hoofd van het kabinet kijken, maar ik vind het vrij cynisch om te denken dat het een afleidingsmanoeuvre alleen is. Ik denk ook oprecht dat Rutte en de jongen dit willen, omdat het in het OMT-advies staat, omdat zij dit lezen in het OMT-advies. Ze hebben dit wel als serieuze maatregel gepresenteerd. Ja, alle andere maatregelen dan nog, tot slot, die worden wel, wordt daar wel mee ingestemd? Ja, dat gaat gewoon door de Kamer komen. Van de oppositiepartijen zullen in ieder geval de PvdA, Volt en fractie Den Haan gaan instemmen. En dat is genoeg. En dan gaat het over het op meer plekken nodig hebben van een coronatoegangsbewijs. Dus niet alleen in de horeca, maar ook in musea en ook op de sportscholen. En ook de mondkapjes komen weer terug in het straatbeeld. Die zijn nu alleen nog in het OV nodig, maar die moeten straks weer op in alle publiek toegankelijke binnenruimtes. Dus ook op de gemeentehuizen, de ziekenhuizen en de winkels. De uitzondering daarop is op de plekken waar je al een coronatoegangsbewijs moest laten zien. Goed, mocht er nog nieuws komen uit Den Haag, dan horen we het later van jou, Roel. Dan naar de Europese kampioenschappen korte baan. Daar hebben de Nederlandse zwemmers een bronzen medaille veroverd op de 4x50 meter wisselslag. Stan Pijnenburg, Arno Kamminga, Jesse Puts en Tom de Boer doken met 1:32.16, dik onder het Nederlands record uit 2009. Dat is een prestatie waar de ploeg dik tevreden mee was, zegt Kamminga. Nou, van tevoren wisten we al dat het heel close ging worden, vooral met Turkije. We wisten dat we een hele kleine kans hadden. En eigenlijk is het heel gek, want 2 jaar geleden zijn we niet eens gestart op dit nummer. Omdat we gewoon ons niet medaillewaardig achten. En om van 2 jaar geleden naar helemaal geen kans, helemaal niet meedoen, naar nu een medaille pakken. Sowieso hadden we Turkije eruit getikt, maar ja, die waren natuurlijk ook nog gedist. Ja, dat is geweldig. Het is echt uniek niveau. Ja, we gaan doorpraten met Johan Kenkhuis, onze zwemanalist. Dag Johan, goedenavond. Goedenavond. Hoe moeten we deze medaille nou inschatten? Is het een verwachte medaille of en wellicht had er zelfs nog iets meer in gezeten? Nou, verwacht denk ik niet. Stan Pijnenburg bijvoorbeeld, echt een 100 en 200 meter vrije slagzwemmer, die moest ineens 50 meter rugkrol de race openen. Echt niet zijn favoriete en sterke afstand. En lag ook meteen 1,2 seconden achter op de nummer 1 en 2. Dus dat is heel onder normale omstandigheden heel moeilijk om dat weer dicht te zwemmen, dat gat. Dat is wel gelukt. Er was ook niet heel veel sterke concurrentie, als ik even heel eerlijk ben en naar het veld kijk. Maar dat neemt niet weg dat ze wel een beetje gestunt hebben met een bronzen medaille in deze samenstelling. Ja, er waren ook nog finale plaatsen voor Maaike de Waard en Kim Busch. Daar stonden 50 meter vrije slag. Wat heeft dat opgeleverd? Nou, niet zo heel erg veel. Een zesde en een zevende plek, als ik me niet vergis. Beide zwemmers niet per se heel erg sterk op de 50 meter op de korte baan. Ook als ik kijk naar hun tijden, is dat niet echt heel bijzonder. Boven de 24, normaal gesproken, zou je daar denk ik niet de finale mee halen. Onder normale omstandigheden op een EK. Maar desalniettemin, ik denk voor hun beiden, met name ook voor Kim Busch, wat toch wel echt een estafette zwemmer is. Ja, toch een finale plaats op een EK, dat zal al zeker goed doen. Je noemt het al even, er ontbreekt ook wel wat concurrentie. Veel toppers, hè, onder meer door de Spelen, maar ook de groei van de International Swimming League. Heeft dit Europese kampioenschap dan nog wel toekomst eigenlijk? Ja, dat is een vraag die nu ook wel speelt. En niet voor alleen op EK-niveau, maar ook op WK-korte baan. Die is later dit jaar. Zie je gewoon dat er een enorme versnippering is van het evenementenveld. We hebben de International Swim League inderdaad. Dat is het meest frisse, sprankelende raceconcept al sinds een paar jaar. Maar lijkt nu echt goed door te breken. En voor heel veel zwemmers gewoon het belangrijkste toernooi op de korte baan. En dan zie je gewoon dat heel veel grote namen ontbreken. Kijk bijvoorbeeld naar onze eigen Renomi Kromowidjojo. Die is er ook niet bij. Die start volgende week wel weer bij de International Swim League. Dus dat zegt wel iets over de ontwikkeling van de grote zwemevenementen. En daarbij de traditionele evenementen zoals een EK Korte Baan, georganiseerd door de LEN. Ja, dat zijn echt toch wel een beetje traditionele organisaties die ontwikkelen zich ontzettend langzaam. En de zwemmers die hebben gewoon nu veel meer te kiezen op de kalender. Dus ik zou zelf ook, als ik de kans zou hebben voor een fris International Swim League concept te gaan. Ja, wat maakt het zo fris en sprankelend dan, die International Swimming League? Nou, het zijn all-star teams. Hè. Over de hele wereld worden de teams gecreëerd. Daar zit natuurlijk een enorme commerciële drive achter. Zwemmers die verdienen daar geld, hebben contracten, prijzen, geld. Maar ja, ineens zit je samen met Adam Peaty bijvoorbeeld in een team als Nederlandse zwemmer. En kom je onder een hele andere vlag uit. Maar ook zelf de afstanden. Het gaat echt met puntentelling over een hele... Ja, een hele finale sessie. Het zijn niet alleen maar de individuele races, maar ook echt de teamprestaties die daar spelen. En dat zorgt gewoon voor een heel andere dynamiek. Dan weer even naar de dag van vandaag. Arno Kamminga en Kira Toussaint die verschenen dus wel aan de start. En hebben zich ook overtuigend voor hun finale geplaatst. Zij zijn dan nu de grote sterren? Zij zijn al grote sterren. Arno Kamminga natuurlijk voorop op de Olympische Spelen in Tokio. 2 keer een zilveren medaille. Die is echt definitief doorgebroken. Maar Kira Toussaint ook, weet je, op de korte baan heeft ze al vele keren laten zien dat ze echt tot de wereldtop behoort. En verschil wel een beetje tussen Kamminga, die heeft iets meer concurrentie op Europese grond. Van Szymanowicz bijvoorbeeld, die ligt nog echt wel een paar tienden voor hem op de 100 meter schoolslag voor de finale van morgen. Dat wordt een ontzettend mooie race tussen die twee. Kira Toussaint is wel op eenzame hoogte op dit moment op de rugkrolnummers op de korte baan. Haar concurrentie komt met name wel uit Australië en uit Amerika. Die doen natuurlijk nu niet mee. Dus die denk ik dat hij wel echt met overmacht gaat winnen. De 200 meter rugkrol, niet zozeer haar nummer, maar ik ben wel blij dat ze die steeds meer gaat zwemmen. Want ik denk dat haar 100 meter ook goed zal doen, ook richting Parijs 2024. Goed, dankjewel zwemanalist Johan Kenkhuis. Carly Rae Jepsen en Call Me Maybe. Je hebt helemaal geen Radio 3-afkondiging dan, hè? Nee? Nee. Je hoort er niks soms van. Soms heb je wel van die Radio 3-stemmen, maar dat heb je helemaal niet. Oh. Twee wedstrijden zijn afgelopen. AC Milan FC Porto, dat is de puntverlies dus voor Porto. Dat is voor Nederland dan weer goed in de coëfficiëntenlijst. Maar dit terzijde. 1-1 werd het. En in groep D, Real Madrid tegen Shakhtar Donetsk 2-1. Twee doelpunten van Benzema. En verder vanavond nog in groep A, Manchester City tegen Club Brugge. En Leipzig tegen Paris Saint-Germain, met Wijnaldum daar in de basis. Liverpool speelt tegen Atletico Madrid, met Van Dijk daar in de basis, bij Liverpool natuurlijk. En Sporting Lissabon speelt in groep C tegen Besiktas, dat weten we, houden u ook van op de hoogte. En in groep D, Sheriff Tiraspol tegen Internationale, De Vrij in de basis en Dumfries bij Inter daar op de bank. Even naar Dortmund, nog even sfeer halen. Want we zijn nog 11 minuten verwijderd van de aftrap. Overigens, ik zei dat. Ik weet niet of jullie de coëfficiënte Polonaise nog wel eens lopen. Maar dat Milan alsnog 1-1 maakt tegen Porto, dat is, heb ik begrepen, wel lekker. Of hebben jullie dat niet scherp? Waarover vraag ik jullie nu? Ja, ik heb Armando recentelijk op tv het allemaal uitzien leggen. Oh, dus echt? Oké. Okay. Ze schuift je weer vakkundig af. Waar was jij eigenlijk die vrijdag? Ja. Nee, de Nederlandse vrouw op Cyprus. Oh, ja. Cyprus. Lekker. Ja. Nee, ja, dit is, als Portugal verliest is het voor ons voordelig. Dat is hoe het ervoor staat meestal. Ja. Morgen is die wedstrijd van PSV ook heel belangrijk. Want die spelen tegen een Franse club. Nou ja, Frans, ook. Monaco. Die is dus vrij cruciaal. Terwijl hier het You'll Never Walk Alone klinkt. Ja, dat is niet alleen op Anfield zo en in de Kuip, maar hier ook bij Borussia Dortmund. Ja, en het is toch geweldig om hier te zijn. Het zit niet helemaal vol overigens. Er kunnen er bij Bundesliga-wedstrijden 80.000 in. De gelbe wand is gehalveerd omdat er geen staantribunes in Europa mogen zijn. Maar ook de andere tribunes zitten niet helemaal vol. Er zitten er zo'n dik 50.000. Ik kan een beetje zeggen dat er evenveel mensen zitten als er waren in de arena 3 weken geleden. Dat zijn er een hele hoop. Maar er kunnen er dus normaal gesproken in de Bundesliga althans bijna nog 30.000 bij. Het is een van de allergrootste stadions dus van Europa. Borussia Dortmund Ajax. Het is een schitterend affiche. En Ajax kan zich dus bij een overwinning plaatsen voor de 8e finale. En daarmee zou het ook vrijwel zeker groepswinnaar zijn in deze pool C van de Champions League. En maar even luisteren ook. Ja, ik stel voor dat we even het refrein meenemen inderdaad. En dan via het refrein naar de ster gaan en naar het NOS Journaal. Kom maar op.

Daarna inderdaad een moment dat Dortmund nu een vrije trap krijgt en voor het eerst de koppers mee naar voren mag sturen. Zo zitten we in de tweede minuut en Dortmund gaat die bal vanaf de rechterkant voor het doel krijgen. Julian Brandt staat 3 meter van de rechterzijlijn en slingert hem binnen. Wat een vrijheid zeg voor Hummels voor de kopbal. Hoe is dat dan toch mogelijk? Hij komt hem over het doel van Pasveer, maar hier gaat iets even helemaal niet goed bij Ajax. Het kan toch niet zo zijn dat juist de centrale verdediger Mats Hummels daar opduikt tussen twee Ajaxiden en toch op een onbewoond eiland staat eigenlijk met niemand van Ajax daarbij hem. Dit had echt best een doelpunt kunnen opleveren voor Borussia Dortmund al in de tweede minuut. Zo vrij stond Hummels, maar hij kopt de bal dus over het doel. Pasveer hoeft niet eens aan het werk, maar het is wel de eerste waarschuwing voor Ajax en een waarschuwing ja, die wil Dortmund sowieso afgeven. De ploeg zint op revanche natuurlijk. 4-0. Het was de grootste nederlaag ooit voor Borussia Dortmund in de Champions League. Die het 3 weken geleden leed in Amsterdam. Dat mag de ploeg niet nog een keer gebeuren. En dat zal de ploeg hoogstwaarschijnlijk niet nog een keer gebeuren. Dit was dus de eerste mogelijkheid van de wedstrijd. De kopbal van Hummels. Balbezit is voor Ajax aan de rechterkant van de defensie waar Timber hem lang speelde op Haller. Die daar het luchtduel verliest. Dortmund heeft hem op de grond en probeert snel te combineren. Ten Hag zei vooraf, we moeten zorgen dat het geen omschakelwedstrijd wordt. Nou, dat doe je door secuur te zijn in balbezit. En dus te zorgen dat je hem niet zo heel snel en op een vervelende plaats verliest. Want die kwaliteit heeft Dortmund nog altijd. Al heeft die ploeg natuurlijk een ontzettend zwakke beurt gemaakt tegen Ajax in de Arena met die 4-0. Maar daarna heeft Dortmund gewoon alles weer weten te winnen. Ondanks het feit dat de ploeg heel veel blessures heeft. Vrij trap nu gegeven in de middencirkel. Veel momenten van kleine overtredingen en botsingen nu. De vrij trap gaat nu naar Ajax. Naar de overtreding op Alvarez. Dat haalt het tempo een beetje uit die openingsfase. Dus van een daadwerkelijke storm van een van beide ploegen. Op een van beide doelen is nog geen sprake als Blind hem terugspeelt. En Timber gaat bouwen aan wat moet worden. Misschien wel de eerste aanval van Ajax. En dat doet hij samen met Martinez. Nog nooit slaagde een Nederlandse club erin om de eerste 4 wedstrijden van een Champions League poolfase te winnen. Ook Ajax dus niet in de jaargangen dat het de Champions League won. Of tot de finale schopt. Het zou echt een unicum zijn. Mocht Ajax na 4 duels op 12 punten staan. En Timber die opspeelt nu heel handig Marco Reus. Ja, raakt niet snel van slag. Julian Timber, ondanks zijn jeugdige leeftijd. Hij is pas 20, blijft hij toch onder vrijwel alle omstandigheden ijzingwekkend kalm. Groot talent dat eigenlijk niet zoals alle andere talenten een terugslag heeft gekend. Blind nu in balbezit voor Ajax in de 4e minuut. Aan de linkerkant speelt hem weer even terug naar Timber. Ajax voetbalt in de eerste helft richting de gele wand van Borussia Dortmund. Naar rust wordt het dus andersom. Gravenberg speelt hem in 1 keer door op Tadić. Haller voor de goal. Maar daar komt de bal niet. Het is buitenspel voor Tadić. En dus een vrije trap voor Dortmund. Twee trainers wijzend aan de zijlijn. Marco Rose, die 45-jarige oefenmeester van Dortmund. Bezig aan zijn eerste seizoen uit Leipzig. Die het zo goed deed in het verleden, het recente verleden met Gladbach. En aan de andere kant Erik ten Hag. Die een ervaring heeft als coach hier in Duitsland. Bij de aartsvijand van Borussia Dortmund. Namelijk bij Bayern München. Daar weliswaar bij het tweede elftal. Maar wie weet of het ooit nog het eerste elftal van Bayern München gaat worden. Gezien de reputatie die Ten Hag heeft opgebouwd de laatste jaren. Zeker Europees. En die zegen in Amsterdam heeft daarbij geholpen. De combinatie aan de rechterkant mislukt. Bal rolt over de zijlijn. Ja, het is natuurlijk kan het. Maar het is niet helemaal reëel om net zo'n spektakel te verwachten als in de Johan Cruijff Arena. Dat was echt een top wedstrijd. Zeker van Ajax kant. En die speel je niet iedere week. Die speel je eigenlijk maar een paar keer in een seizoen. Het zou opvallend zijn als het vanavond weer zo zou zijn dat Ajax dat niveau weet te halen. Ja, ongelooflijk. Goede start van Ajax natuurlijk in de Champions League. Met al die goals en slechts 1 doelpunt tegen. Sporting wist te scoren tegen Ajax. Dat was ook nog eens na een fout van Pasveer. Het lijkt een eeuwigheid geleden. Toen stond Pasveer nog onder druk. En nu is hij de toch wel gevierde doelman. Van Ajax dat een vrije trap krijgt hij de 6e minuut van de wedstrijd. Staat 0-0 in het Westfalenstadion tussen Borussia Dortmund. BVB, zoals de ploeg toch vaak wordt genoemd. En Ajax, balbezit voor de Amsterdammers. Martinez aan de linkerkant steekt de middenlijn over. Speelt Haller in slordig. Is geen goede bal. Overname van Dortmund met Bellingham die er vandoor kan en veel ruimte heeft. De grote Engelse talent Jude Bellingham speelt hem aardig mee. Kan er dan worden geschoten door Reus bijvoorbeeld? Nee. Althans, hij probeert het wel. Schot wordt geblokt, opgevangen dan door de Belg Witsel. Die kan hem helemaal naar links spelen. Zoekt toch de combinatie met Bellingham. En dan toch naar de linkerzijlijn. Daar staat Marius Wolf. Dat was precies zo'n moment waar Van Ten Hag dus vooraf zei, dat moeten we niet hebben. Het inleveren van Martinez. in de opbouw het gemakkelijk weggeven van de bal. Laten we trouwens, als we dit naast die wedstrijd in Amsterdam gaan leggen, wel de openingsfase daar ook even meenemen. Toen was Dortmund eigenlijk helemaal niet zo beroerd. Totdat Ajax met wat hulp van Royce de score opende en Ajax helemaal losging. Maar nu gaat het in deze eerste 6 minuten best gelijk op. Het is nog niet spectaculair. We hebben nog geen kansen gezien. Het is een beetje aftasten. Het is een beetje afwachten. En Dortmund gaat nu bouwen met Akanji van achteruit. Akanji kijkt of die bal naar de rechterkant kan. En dat kan. Hazard wordt wel flink opgejaagd nu door Blind. Terug naar Akanji. En Akanji speelt dan breed naar Hummels. 1 kans dus gezien in de eerste 6,5 minuut van deze wedstrijd. De kopbal. Het was een grote kans toch wel voor Hummels. Die de bal uit een vrije trap van Brand overkopt. De Tigris wordt nu gezocht bij Dortmund, maar niet gevonden. Het is wel een ingooi voor de Duitsers. Toch opvallend doordat Malen op de bank zit. Heeft al wel een doelpunt gemaakt in de Champions League, maar dus toch niet onbetwist. Zelfs niet na al die blessures die Borussia heeft. De afwezigheid van onder andere Haaland. Maar er zijn er meer niet bij bij Borussia Dortmund. De ingooi voor Borussia opnieuw aan de linkerkant met Wolf. Die er ook niet heel veel heeft gespeeld dit seizoen nog. 51 minuutjes pas meegedaan in de Champions League. En iets meer minuten achter zijn naam in de Bundesliga. Diepe bal nu bij Borussia richting Hazard. De misser van Martinez. En Hazard omspeelt Pasveer. Nee, dat is goed gekiept door Pasveer. Maar de kans is nog niet voorbij. Hier is de goal van Dortmund. Ook niet. De kopbal van Bellingham gaat er niet in. 2 momenten waarop Ajax dus bibbert en beeft. Inschattingsfout. Al de tweede van Martinez in deze wedstrijd. Hij moet deze bal hebben. Hij glijdt weg. Hij heeft hem niet. En daar is het Hazard die langs Pasveer gaat. Maar op het allerlaatste moment weet Pasveer de bal toch nog weg te tikken voor de voeten van Hazard. Die vervolgens wel de voorzet geeft die door Bellingham wordt naastgekopt. En dat terwijl het doel leeg is. 3 kansen al voor Borussia Dortmund in de eerste 8 minuten. Het is een klein wonder dat het nog 0-0 is hier in het Westfalenstadion. Heel onwennig begin van Lisandro Martinez. Die bal dus eerder ook al een minuut of wat geleden zomaar inleverde. En dit was een hele merkwaardige glijpartij. Want het was net of je hem aan de ene kant opzettelijk wilde laten lopen en daarna weggleed. Vol van twijfel. Pasveer deed het inderdaad uitermate uitstekend. Maar Ajax komt goed weg in die openingsfase. Ajax nu aan de bal. Wat doe je op het moment dat je zelf een paar keer goed bent weggekomen? Misschien maar wakker worden en terugkomen in het ritme wat je eerder in deze Champions League in de eerste 3 wedstrijden hebt laten zien. Dat is nu nog niet het geval. Het heeft nu deed de openingsfase wat meer weg van het Ajax in Almelo. Er komt een volgende voorzet. Die wordt geblokt. Ajax trapt dan wat paniekerig weg via Mazraoui. Het is een moeizaam begin van Ajax. De eerste 9 minuten. Het staat 0-0. 2 grote kansen voor Dortmund. Geen schade nog. Maar dat heeft alles te maken met geluk. En de ingooi voor Borussia met Wolf. Die gooit hem richting Bellingham. Bellingham zoekt dan opnieuw naar Wolf. Daar gaat het mis. Borussia heeft de bal toch weer heel snel weer terug. De Duitsers winnen in deze 10 minuten toch vrijwel alle duels. De scherpte is er. En die is er bij Ajax in wat mindere mate toch. Ajax wordt nu even wat overbluft in die openingsfase in Dortmund. 10e minuut 0-0. En Wolf gooit opnieuw aan de linkerkant van het veldbal naar Witsel. En die speelt hem dan weer breed naar Brandt. Brandt op Akanji. Die hem achter zijn standbeen langs weghaalt op Hummels. Bal met de buitenkant. Niet onaardig. Maar weghaald door Timber. Snel opgepikt door Dortmund. Dortmund is sterker in de eerste 10 minuten van deze wedstrijd. Ajax is niet fel genoeg. Dat hebben ze nu door. Van bijvoorbeeld Alvarez moet je verwachten dat hij zijn tanden dan wat meer laat zien. Maar hij laat ze alleen zien. Hij zet ze niet in het duel. En dus wint hij het ook niet. Moet nu herstellen aan die rechterkant samen met Mazraoui. Maar de bal gaat via Ajax niet over de zijlijn. En dan mag Dortmund gooien. Wij zitten op de middenlijn. Maar we zitten eigenlijk alleen maar naar rechts te kijken. Dat is het doel van Pasveer. Dat is niet waar de gele wand is. Maar dat is de richting waar de bal naartoe gaat. En waar eigenlijk iedereen naartoe gaat. En dat is geen goed nieuws voor Ajax in die openingsfase. De bal gaat nu naar rechts. Naar Meunier die hem meegeeft. Dat gaat dan niet goed. Ja, Ajax moet even op adem komen. En de zaken recht zetten. Ten Hag staat. De Rozen zit. Dat zegt een hoop. En Ten Hag kijkt niet blij. Nou is er nog een hoop tijd te gaan. Nu is er nog niets aan de hand. Maar het begin is gewoon simpelweg niet goed genoeg. Dortmund verkeert ook in uitstekende vorm. Want die nederlaag in Amsterdam, dat was toch echt wel een dissonant in een goede opening van dit seizoen. Heeft 10 van zijn laatste 12 duels gewonnen. En na, terwijl Pasveer een bal weer helemaal verkeerd uittrapt. En hier misschien nog een kans aankomt. Waar het niet dat Bellingham de bal iets te ver naar voren speelt. Toch nog een voorzet die komt. Maar die is al over de achterlijn geweest. En Pasveer het nog een keer proberen. Dat is toch ook wat onwennig, die trap van Pasveer zomaar ingeleverd bij Bellingham op het middenveld. Ik wilde zeggen dat Dortmund na de nederlaag in Amsterdam vervolgens drie keer op rij heeft gewonnen. Twee keer in de competitie. Dit weekend nog van Köln. En er zat nog een bekerwedstrijd tussen tegen Ingolstadt. En Borussia Dortmund staat slechts één punt in Duitsland achter het toch vrijwel ongenaakbare Bayern München. Dat in de beker liet zien helemaal niet zo ongenaakbaar te zijn. Ook die ploeg kan verliezen. Maar Dortmund doet voorlopig dus gewoon mee in de strijd om de titel in Duitsland. De ingooi, die is nu voor Ajax. Eindelijk is Ajax op de helft van Borussia. Meter of 10-15 over de middenlijn. Misschien geeft dat Ajax dan eindelijk wat rust waar het zo naar op zoek is. Ik heb vooraf gevraagd waar iedereen zit te luisteren, Arman. Even tussenstand. Boekarest, Leverkusen en Moldavië. Daar staat de radio aan. En daar is dus te horen dat Ajax niet geweldig begint in deze wedstrijd. Staat 0-0 na bijna 12 minuten met een Dortmund dat wat secuurder is aan de bal. En Ajax holt er voornamelijk achteraan. Dat is even de omgekeerde wereld van de wedstrijd in Amsterdam. Brandt nu zoekt naar de ongelukkige van de openingsgoal in Amsterdam. Dat is Royce. Die raakte hem aan de verkeerde kant. En dus een eigen goal. En Akanji heeft hem. En gaat de diepte zoeken op aangeven van Hummels. Het gaat heel makkelijk bij Dortmund dat de bal eigenlijk nauwelijks verliest. En Ajax in balbezit denk ik nog maar zelden zo'n beroerde percentage heeft gekend dan tot nu toe. Want ik denk dat de percentage, dat kan ik je denk zo zien, nou, dat valt mee. 51-49. Maar gevoelsmatig heeft Ajax de bal nauwelijks gehad. En is die echt heel veel in het bezit van Dortmund. Dat ook nu weer aanvalt met Royce die makkelijk wegdraait. En weer komt er een aanval aan van de Duitsers. Mazraoui probeert hem van de bal te zetten. Lukt niet. Mazraoui ziek afgelopen weekend. Ging daarom niet mee naar Almelo. Nu weer fit. Terwijl Dortmund er toch weer aankomt. Linkerkant voorzet. En daar komt weer een kans. En weer geen goal. Nu is het Hazard die het probeert. Op aangeven van aan de linkerkant de voorzet. En hij probeert het achter het standbeen langs. Lastige kans. In de korte hoek probeert hij daar Pasveer te verrassen. Dat mislukt. Schitterende actie toch van Bellingham aan de linkerkant. Die er met wat hoogstandjes langskomt tussen twee man. En dan de kans voor Hazard. Maar die wordt kort gedekt door Martinez. Wel een hoekschop in de 14e minuut. Wat is Borussia Dortmund goed begonnen aan deze wedstrijd. En nu dus de corner. Brandt trapt hem. Volgende mogelijkheid. Misschien weer Hummels bij de eerste paal. Ajax krijgt hem nauwelijks weg. En dan is er een mislukte poging van Akanji. Die naast gaat. Pasveer wil haast maken. Trapt heel snel uit. Ik zou deze momenten misschien toch meer gebruiken om wat rust te krijgen in de ploeg. Anthony gaat er wel achteraan, maar wordt heel rustig en makkelijk verdedigd door Witsel. En Ajax heeft dus geen moment gehad om even adem te happen. Omdat Pasveer haast wil maken en nu eigenlijk ook zijn excuus aanbiedt. Ook naar Ten Hag, zijn trainer. Want die maakt duidelijk een paar keer zo'n beweging van doe nog even rustig aan. Laat ze nou vooral in die openingsfase even razen. En kom daarna in de wedstrijd. Want het is natuurlijk best te verwachten dat een ploeg die zo ongelooflijk op zijn donder heeft gekregen in Amsterdam vanaf de eerste minuten even zijn ware gezicht wil tonen. Maar Ten Hag is nu wel even woest en vindt het nu zo langzamerhand tijd. En hij is niet de enige, na bijna een kwartier, dat Ajax het wel eens mag gaan oppakken. Martinez, toch de meest slordige tot nu toe in deze wedstrijd, krijgt de bal nu teruggespeeld van Timbram op de eigen helft. Dus nog dan de paas naar Blindeman die scoorde in Amsterdam tegen Dortmund. Dat doet hij anders nooit. Het was zijn eerste Champions League goal voor Ajax. Dat nu wat mazzel heeft. Dat Akanji zich daar verslikt in zijn eigen benen. En daardoor de bal wat ongelukkig over de zijlijn speelt. Betekent dat Ajax halverwege de helft van Borussia Dortmund een ingooi krijgt. Ik kijk naar Ten Hag. Jeroen en die blijft echt tekeer gaan. En schreeuwen langs de kant is zeer ontevreden over het eerste kwartier van zijn ploeg. En dat valt alleszins te begrijpen. Want dit gaat absoluut niet goed met Ajax in de openingsfase. Timber heeft de bal. Martinez, Ajax is weer terug op de eigen helft. En de bal zelfs helemaal terug nu naar Pasveer. Hij probeert ook met heel veel coaching zijn spelers te bereiken. Het is natuurlijk lastig. Het is echt de oefenmeester, hè, die daar staat te wijzen waar de bal naartoe moet. Hoe Ajax zich positioneel moet houden tegenover dit Dortmund. Dat dus ook iets anders speelt dan misschien wel verwacht was. En dit is misschien zo'n moment dat het kan gebeuren met Blind. Die hem halverwege de helft van Dortmund heeft. En hem nu terugspeelt op Alvarez. Die hem is komen halen tussen Martinez en Timber in. Dit ziet er inderdaad voor het eerst goed uit. Mazraoui eindelijk op de halfspace aan die rechterkant. Waar hij een voorzet kan geven. Tadic gaat eronder door. En we zien zowaar Ajax nu na een kwartier in het 16 meter gebied van Dortmund. Dat is de eerste keer in deze wedstrijd. En er kan snel een tweede keer komen. Want Blind heeft hem gegooid en kan voorzetten richting de tweede paal. Maar daar staat de doelman die hem makkelijk heeft. Nou, het is in ieder geval iets van aanvalsdrang, heel licht, dat we nu van Ajax zien na 15 minuten. Overigens zie je hier ook wel de ontwikkeling die Alvarez heeft doorgemaakt. Hè? Want zo'n, hij staat daar op het middenveld en een paas die eigenlijk altijd breed zou hebben gegeven, speelt hij nu diagonaal naar voren. Die heeft de afgelopen tijd natuurlijk heel hard getraind om ook beter te worden in balbezit. Hij was natuurlijk wat onwennig. Hij koos vaak voor de minst risicovolle weg, breed of terug. En nu geeft hij gewoon een paas diagonaal naar voren. En daarmee versnel je het spel. Hij heeft echt een goede ontwikkeling doorgemaakt natuurlijk de laatste maanden. Edson Alvarez, bal nu weer bij de doelman van Borussia. Dat is Gregor Kobel. Jonge Zwitser, talentvolle keeper. Die schiet hem naar voren. Ajax onderschept. Berghuis, nog amper genoemd in de wedstrijd. Speelt hem naar Gravenberg. Die speelt de bal te ver voor zich uit. Handig Akanji met een fraaie pirouette. Omspeelt hij Gravenberg en zorgt hij ervoor dat Dortmund verder kan voetballen. Dat doet het nu via Witsel en aan de rechterkant Hazard. Hazard gooit het gas open en waarom ook niet. Brand is in de buurt, komt een voorzet aan. Er is veel beweging bij de eerste paal, maar ook bij de tweede. Daar wordt het weggehaald. Dit gevaar door Berghuis, die voornamelijk staat te verdedigen. Maar dat geldt er voor meer bij Ajax. Hummels schiet, Showduik, Pasveer, bal 2 meter naast. Die Pasveer die denkt, als ik nou heel mooi duik op zo'n moment en er is een fotograaf die hier een foto van maakt, dan heb ik misschien wel een hele mooie poster voor later dat ik duik in het Westfalenstadion. Met zo'n hele mooie achtergrond. Want hij had direct gewoon rustig op zijn benen kunnen blijven staan. Ik denk dat die bal 4 meter naast gaat. Maar misschien heeft hij gewoon zin om, ja, dat heb je wel eens als doelman, gewoon toch even ervoor te gaan. Een beetje duiken om het gevoel te krijgen. Terwijl Ajax rustig aan doet. Dat hebben ze nu wel goed begrepen bij deze doeltrap. Omdat Ten Hag meerdere malen heeft aangegeven van pak even je tijd, pak even je moment. Op het moment dat het niet lekker genoeg loopt. Haller verlengt nu Tadić erachteraan. Daar lost Hummels het op, maar niet goed genoeg. Nu een foutje bij Dortmund. Er komt gelijk een kans aan voor Haller. Die schiet hem over de kruising. Bal nog aangeraakt, dus wordt het een hoekschop. Het is de eerste echte kans, voor zover daarvan mag spreken, bij een schot van afstand voor de topscorer in de Champions League. Haller heeft er 6 in liggen. Het begint nu bij een foutje van Hummels. Misschien dat dit Ajax wat moed kan geven. Komt een volgend moment snel aan. Ook daar doet Ajax even rustig aan. Ze ontzettend aan het temporiseren. Het wordt een hoekschop. En nu ligt hij pas klaar om getrapt te worden na bijna 18 minuten. Berghuis staat klaar aan de rechterkant van het stadion. Moet een heerlijk gevoel zijn voor de voetballer. Vlak voor die gelbe wand uitgefloten worden. Korte bal, goede variant. Met Alvarez die daar bij de eerste paal staat. En probeert door te spelen op Haller. Dat mislukt. Maar via Tadić en Berghuis komt er toch nog een kans. Berghuis met een gekruld schot in de verre hoek. Aardige poging van Berghuis. Die ze op die manier toch vaak heeft gemaakt. Even in zijn natuurlijke habitat van de rechterkant naar binnen. Met zo'n gekrulde bal in de verre hoek hopen de kruising te vinden. Dat is hem vaak gelukt in het verleden. Maar even niet in het heden. Bal gaat dus ruim naast het doel van Kobel. Ten Hag goed te zien dat hij met beide handen aan het aangeven is. Rustig jongens, rustig. Haal het tempo eruit. Doe niet zo gehaast. Maar nu gaat Dortmund in de fout. En kan Ajax daar dan van profiteren. Alvarez net niet. Eerder bij de bal dan Hummels, maar de ingooi die is wel voor Ajax. En Ten Hag loopt nog even naar Blind, schreeuwt hem nog wat toe. Ja, Ajax heeft even coaching nodig van Ten Hag en dat voelt Ten Hag zelf natuurlijk ook. Hij applaudisseerde wel naar dit moment, want het was voor het eerst dat Ajax druk kreeg op de opbouw van Dortmund. Dat wat in Amsterdam zo goed gebeurde, want daar kreeg Dortmund geen hapje lucht eigenlijk. Maar nu weer een fout. Weer Martinez. Martinez zit er niet lekker in de eerste 20 minuten. Hij moet nu weer achter de bal aan. Het wordt hersteld door zijn partner achterin. Half hersteld Timber, want die geeft een hoekschop weg. Timber die het wel gewoon goed doet in de beginfase. Maar Martinez is niet goed begonnen. De Argentijn onnauwkeurig in de passing. Die glijpartij waardoor Dortmund een tweede grote kans kreeg. Voor een leeg doel mis. Gekopt. En nu dus een hoekschop. Ook eigenlijk toch begonnen naar die foute paas van Martinez. Julian Brandt is de man achter de bal aan de rechterkant van het veld. Gaat de arm omhoog als teken dat de hoekschop getrapt wordt. Dat gebeurt nu, weggekopt bij de eerste paal. En dan wordt hij nog een keer teruggebracht richting Brandt. Maar die staat dan in buitenspelpositie. Ja, dat is niet zo slim. Hoe Dortmund dit nu uitspeelt, dat betekent dat Ajax weer een vrije trap te nemen krijgt. Ter hoogte van het eigen doelgebied. Een paar meter daarbuiten aan de linkerkant van het veld is het Blind, Martinez en Alvarez die de bal even komt halen. Ruim 20 minuten inmiddels gespeeld bij Borussia Dortmund. Ajax, vierde wedstrijd in de poolfase van de Champions League. Stand is 0-0. Kansen genoeg gezien toch wel. Met name voor de thuisploeg. Hummels, Hazard, Bellingham. Ze waren er allemaal dichtbij. Ajax heeft wat geluk gehad dat Borussia nog geen doelpunt heeft gemaakt. Antony, die er ook niet lekker in zit in de openingsfase. Speelt de bal wat te ver voor zich uit. Ingooi is weer voor Borussia. En dan geven we er te veel even niet thuis van Ajax in die eerste helft. Dat zal toch snel beter moeten. Anders ga je niet echt in deze wedstrijd komen. Maar het geluk bij een ongeluk is dus dat Borussia Dortmund Ajax nog geen pijn heeft gedaan. Waar dat echt wel had gekund. Ja, het is in de opbouw nu wel voor het eerst dat Ajax probeerde met Alvarez echt als centrale verdediger die hem komt ophalen. En een ver doorgeschoven Mazraoui iets te bewerkstelligen aan die rechterkant. Maar dat gaat gewoon simpelweg verkeerd in de nauwkeurigheid die zo hoog was in de thuiswedstrijd. En nu wat lager ligt. Van de 98 passes kwamen er bij Ajax maar 77 aan. Het is een nauwkeurigheidspercentage dat wel eens hoger heeft gelegen. En moet ook omhoog als Ajax Dortmund pijn wil doen in deze wedstrijd. Halverwege zijn we bijna. Nog geen groot spektakel. Het staat 0-0. Een punt voor Ajax. Eerlijk is eerlijk, zou natuurlijk ook een prima resultaat zijn op weg naar de volgende ronde. Maar gezien de krachtsverhoudingen in Amsterdam verwacht je hier meer van Ajax. Dat nu de bal herovert via wel een goede ingreep van Martinez. Gravenberg geeft hem mee aan Tadić. Haller voor het doel. Anthony komt. Anthony komt snel afgeschermd door Hummels. Was zo gek niet bedacht door Dusan Tadić. Maar doorzien door die routinier centraal achterin bij Dortmund. De 32-jarige wereldkampioen ooit. Ajax meldt zich meer en weet ook veel meer druk te krijgen op de laatste lijn van Dortmund. Heeft nu weer effect, want Anthony heeft de bal gekruld. De voorzet is goed. Haller met zijn rug naar de goal. Speelt hem af. Gravenberg met het schot. En dat is een eerste echte kans voor Ajax in de 23e minuut. Schot van Ryan Gravenberg wordt gekeerd met de vuisten door Gregor Kobel. Goed gekiept. Een rebound komt er niet omdat Haller in buitenspelpositie staat. En daarvoor gaat de vlag omhoog. Goed druk gezet door Ajax. Bal herovering. Voorzet met de buitenkant voet gegeven door Anthony Haller. Die hem uitstekend teruglegt. En dan het schot van Gravenberg. Goede redding van Kobel. Maar Ajax heeft die eerste storm dus overleefd. Met hangen en wurgen. En meldt zich nu toch steeds vaker in de buurt van Kobel. En dat geeft de Amsterdamse burger moed. Maar Martinez gaat nu weer de fout in. En daar gaat Hazard. Maar Martinez, wat speelt die zwak, herstelt het zelf. Ja, het is bijna bizar. Ja. Zoveel als hij heeft fout gedaan in de eerste 23 minuten, het staat 0-0. Blind onderschept nu. Oh, heel handig gedaan door Blind. Mooi. Zet drie spelers van Dortmund op het verkeerde been. Niet de minste, waaronder Hazard en Brandt. Als Ajax door kan op de as van het veld. Mazraoui, dit begint erop te lijken. Anthony, nou, doe eens een keer iets moois zoals we van je gewend zijn. Anthony, schot geblokt. Opnieuw ingebracht. Mazraoui, geen buitenspel. Ajax heeft 3-4 man voorin. Mazraoui, mooi. Maar niet mooi genoeg, want de voortzetting is niet goed. Nadat hij in eerste instantie zijn tegenstander door de benen speelt, is het daarna minder qua kwaliteit als het gaat om de bal voor het doel krijgt. Dat is jammer. Die actie had een beter lot verdiend. Ajax is min of meer nu ook begonnen aan deze wedstrijd. Na 23 minuten, het staat 0-0. Maar het begint er een beetje op te lijken. En de gele wand wordt ook iets stiller. Niet heel veel stiller, die blijft altijd wel springen, hoe het ook gaat. Maar toch, ze zien wat meer Ajax op zich afkomen nu. Ook wel bijzonder voor ik als debutant in dit stadion. Je ziet iedereen eigenlijk zitten hier overal in dit stadion. Behalve die ene tribune. En die blijft maar op en neer gaan en bewegen en springen en dansen. En de rest zit keurig netjes op het stoeltje te kijken naar wat er gebeurt in deze wedstrijd. Die een 0-0 tussenstand kent na exact 24 minuten. Ajax mag een vrije trap nemen. Blind doet dat, speelt hem breed op Alvarez. En die speelt hem dan weer terug via Blind op Martinez. Martinez breed op Timber. Iedereen eigenlijk van Dortmund op de eigen helft. Timber geeft hem terug aan Martinez. Martinez op Blind. Blind met rechts de diepte in. Waar Haller het verliest van Akanji. En in de omschakeling heel handig gedaan door Brandt. En Hazard die aan de andere kant vrij staat. Maar het wordt aan die linkerkant Royce. Het is gevaarlijk. En pas weer red. Zo zeg. Wat een verdekt schot van Marco Royce. Op zijn Marco Royce. En in die hoek ligt dan pas weer. Counterkans Ajax is niet goed uitgespeeld door Gravenberg. Moet beter. Het wordt daarna een vrije trap na een stevige overtreding van Wolf. Maar dat wat Gravenberg daar doet, dat is nou precies wat hij niet moet doen. Hij moet daar secuurder zijn in die omschakeling. Wil je hier iets uithalen? Want het zijn de momenten dat Dortmund uit positie is. Ajax komt uitermate goed weg trouwens door dat schot dat gepakt wordt met de linker pols. Door Remco Pasveer, die inzet van Marco Royce. Het staat 0-0. Begint meer en meer te gebeuren voor de doelen. Na 25 minuten in het Westfalenstadion. Blind aan de linkerkant. Speelt hem breed naar Timber. We hebben een nieuwe locatie, Jeroen, van iemand die luistert. Vindt wel een mooie. Oh, het WTC in Manhattan. Ja, met een schitterende foto, het uitzicht op de Hudson. Nou, wees welkom, zou ik zeggen. Ja. En veel succes aan de mensen die dit nog willen verbeteren. Ik heb ook Berg Ambacht voorbij zien komen. Waalwijk, ook mooi. Heb ik ook gezien. Waalwijk. Ja, maar een Dortmund-fan. Altijd leuk. Ja. Altijd leuk. Prachtig. Luister graag mee naar deze schitterende wedstrijd. Toch wel Het is een mooie wedstrijd, een aantrekkelijke wedstrijd met veel kansen. Terwijl Ajax nu weg is. Goede bal op Anthony. Geen buitenspel. Kobel komt te ver zijn doel uit. Maar die Hummels is niet meer de allersnelste. Maar dit weet hij toch nog wel te repareren. En dan gaat de vlag uiteindelijk toch omhoog. Wacht de grensrechter dus lang met vlaggen. Is Hummels, ondanks die... dat buitenspelmoment toch woedend is overigens inderdaad. Buitenspel zie ik hier in de herhaling. Is Hummels woedend op zijn collega-verdedigers. Hij vindt dat dit niet mag. De manier waarop Anthony er hier vandoor is. Knap herstel trouwens wel de Hummels hoor. Goede sliding. Ja. Hij corrigeert dan toch veel met zijn verdedigende vermogen. Met zijn snelheid en zijn inzicht. Met niet zijn snelheid, zijn inzicht. En zijn techniek. Want dit is een perfecte sliding. Waardoor zelfs als het geen buitenspel was geweest. Anthony daarvan de bal was gezet. Blind inmiddels, want Ajax heeft de bal alweer. Het gaat via Tadic naar Gravenberg. Maar daar loopt het dan weer mis. Want Witsel zit ertussen. Dorg en Hazard stuurt Bellingham even weg. En die heeft wat ruimte. Baal moet naar de linkerkant. Dat gebeurt ook. Royce zoekt positie in het centrum van de aanval. Maar Ajax krijgt hem niet weg. Timber nu een foutje. Wordt hersteld door Anthony. Dus toch bizar. Die kleine dingetjes die mis blijven gaan. En dat Dortmund daar nog geen gebruik van heeft gemaakt, is eigenlijk ook wel opvallend. Nu is het Timber die zich laat te kijken zitten op een hele merkwaardige manier. Heel knap gedaan trouwens door Bellingham. Die hem meeneemt met zijn onderrug. En dan wordt het via Anthony een hoekschop. Hoeveel hoekschop is het voor Dortmund? De derde. En die gaat getrapt worden door de man met nummer 19. En dat is Julian Brandt. Die doet dat in de 28e minuut bij een 0-0 stand tussen Borussia Dortmund en Ajax. Bal komt bij de tweede paal. Er wordt flink geduwd en getrokken door Timber bijvoorbeeld. Tigges, dat was de man die bij de tweede paal stond, komt daar niet meer aan. Ik vind die Tigges overigens nog niet heel sterk voor de dag komen. 23-jarige spits die pas voor de tweede keer in zijn leven in de Champions League speelt. Hij speelde lang bij Osnabrück, kwam toen 2019 naar Borussia Dortmund. Waar hij dus nog niet al te veel heeft gespeeld in het eerste. Maar nu dus Van Rozen een kans krijgt. Eigenlijk toch wel in het diepe wordt gegooid. In deze toch wel grote wedstrijd. Een van de grootste tot nu toe uit zijn loopbaan. Pasveer speelt Alvarez aan. Die staat in de dekking. Lastige bal voor de Mexicaan. Maar die verlegt het speel goed naar Masrui aan de rechterkant. Schitterende lichaamsschijnbeweging van Antony. Oh. En die komt dan weer met zo'n Braziliaanse samba-beweging. En die Marius Wolf denkt... Nee, ik vind dit niet leuk. Oh, die krijgt rood. Dat is Hummels. Die krijgt rood. Denk ik, of niet? Een rode kaart komt eraan. En Anthony kermt van de pijn. Wat is hier dan allemaal gebeurd? Anthony kwam met zo'n pirouette waardoor hij zijn tegenstander uitspeelde. En daar wordt dan stevig ingegrepen. Het is inderdaad Hummels die voorlopig die rode kaart krijgt. Naar Berghuis. En Hummels, die zegt komen. Want het ziet er niet goed uit voor Anthony. Hij heeft echt heel veel pijn. En Hummels gaat naar de scheidsrechter. Wat gebeurt daar precies? Masrui speelt hem op Anthony. Die draait weg bij Wolf. Dan komt Hummels. En die komt vol met gestrekt been in op de enkel van Anthony. Wolf in de luren gelegd. Hummels komt helpen. Ja, hij raakt Anthony niet eens. Anthony gaat zelf op de been staan van Hummels. Kijk, dit is één. Ik vind dit geen rood, eerlijk gezegd. Ik vind dit geen rood. Hij komt niet gestrekt. Het is een bloktackle eigenlijk. Hij trekt zijn been half. Maar hij stelt zich ook aan, hè? Terug. En Anthony, ik heb ook het gevoel dat hij zich aanstelt inderdaad. Maar rood voorlopig. Voor Hummels. Wordt wel gecheckt. Ja, we checking red card. We hebben een Engelse VAR, Stuart Atwell. Het gekke is, we raken allemaal in de war, hè, van die reactie van Anthony. Die ligt te kermen alsof hij, kijk hoe die staat. Beide benen in één keer breekt. Maar als je ziet, en natuurlijk is de snelheid van Hummels waarmee hij inkomt. Waarvan je ook op het normale beeld denkt, nou, dat is echt belachelijk. Maar dan zie je een herhaling en dan denk je, ja, Anthony springt. En er wordt nauwelijks geraakt. En omdat dit zo lang duurt, vermoed ik dat ze nu met elkaar praten van wat heb je precies gezien, Michael Oliver. Wat denk je dat er gebeurd is? En ik denk dat hij denkt dat hij hem vol heeft geraakt. Maar het is gewoon geen rode kaart. Het is denk ik een situatie waarin hij echt teruggeroepen gaat worden. Het is wel merkwaardig hoor, zoals hij inkomt. Dat als hij hem wel raakt, die Anthony, laten we wel wezen, dan kan hij wel wat breken. Maar omdat hij hem niet raakt, ben je nu geneigd te zeggen, niks aan de hand. Maar hij laat het staan. Hij laat het staan en hij stuurt hem er toch vanaf. Hij laat het gewoon staan. Ongelooflijk. Hij echt laat het staan zoals het is. En dus moet Hummels er vanaf. Heb jij hem gezien? Ik heb hem er nog niet eens vanaf zien lopen. Nee, hij staat er nog. Maar je zag ook aan zijn reactie dat hij wist... Hij geeft hem een hand. Dat hij dacht, dit kan niet, want ik raak hem niet. En hij is nu ook vol onbegrip. Ik begrijp zijn onbegrip wel. Maar dit is toch een Dan is het dus een kaart. Dan kan je alleen maar, hiervan kan je nu alleen maar zeggen... Het is het inkomen met het risico je tegenstander zwaar te blesseren. Daar kan je nog mee wegkomen. En een VAR die denkt, ik vind dit dus geen overduidelijke fout van de scheidsrechter. Maar dat is het toch wel. Nee, daar zijn we er ook vanaf dat mensen worden zeggen... In Engeland is dit de normaalste zaak van de wereld. In Engeland zou dit niet eens een gele kaart zijn. Ja, dat is dus natuurlijk gewoon onzin. Want het zijn gewoon Engelse scheidsrechters die hier zitten. Ja, maar ik... Goed. Het is voor Ajax heel goed nieuws. Maar hij gaat eraf. Mats Hummels. Onbegrijpelijk. Echt een onbegrijpelijke beslissing van de scheidsrechter. En natuurlijk hopen wij op succes voor de Nederlandse ploeg. Maar de reactie van Anthony... vind ik niet sportief. De manier waarop hij daar naar de grond gaat, kermt van de pijn een paar keer doorrolt. Maar Ajax met 11, Dortmund met 10. En dus Ajax in een zetel op weg naar de achtste finale. En balbezit voor Gravenberg. Die loopt zich vast. Een staande ovatie overigens voor Hummels, terwijl die van het veld gaat. En Dortmund zal misschien ook wel gesterkt worden door het onrecht wat ze is aangedaan. Want zo zal het wel voelen. Maar ik weet je wel, je weet wel wat er nu gaat gebeuren bij elke overtreding die Ajax maakt. Hè? Ja. En die scheidsrechter straks de rust uitkomt. En hij heeft het nog eens een keer 3 keer gezien. Want dat gaat natuurlijk gebeuren. Hij geeft hem rood door de reactie van Anthony. Ja, maar als hij dit straks nog een keer gezien heeft. Dan zal hij ongetwijfeld naar momenten van compensatie gaan zoeken. Ik ga je zeggen, Arman. Dit kan nog wel eens een hele vreemde wedstrijd worden. Met overtredingen en vrijtrappen. Want ergens zal deze scheidsrechter ook het gevoel hebben. Ja. Was dit nou allemaal wel correct gezien? De tijd die de VAR ook nodig had om ernaar te kijken. Het vreemd is eigenlijk nog wel dat hij hem niet laat kijken. Dat Edwell hem niet roept om gewoon nog eens te kijken naar de moment. Vrije trap overigens voor Borussia Dortmund. 33e minuut. Het is 0-0. Borussia met 10, Ajax met 11. Daar komt de bal voor de goal. Maar die zelt voorlangs Pasveer kan hem laten gaan. Het is nog een klein kwartier in de eerste helft die toch wel helemaal op zijn kop is gezet. Sporting staat met 1-0 voor tegen Besiktas. Het zou betekenen dat... We bij deze tussenstanden nog niet helemaal zeker weten of Ajax al de volgende ronde haalt. Maar daar zijn we voorlopig ook nog niet aan toe om die virtuele stand erbij te pakken met nog zo lang op de klok. Komt een wissel aan, want hij wil zijn verdediging gewoon weer volmaken natuurlijk. De Duitse coach. Dus komt Pongrazic en gaat met nummer 10 Hazard naar de kant. Voor hem zit de wedstrijd erop en Dortmund zal wel simpel gewoon 4-4-1 gaan spelen. Eén diepe spits en dan de rest daarachter in dat blok. En die ene diepe spits zal Tigges zijn. Dat is toch wat anders dan Haaland. Dan heb je misschien nog het gevoel dat als je je eentje voorin staat dat je nog wat eruit kan halen. Nu is het aan Ajax om gebruik te gaan maken van deze overtalsituatie. Maar vooralsnog lukt dat niet. Want er komt een counter aan. Is dit geen buitenspel? Wordt het een hele grote kans? Wordt het een hele grote kans? Een penalty? Nee, zegt de scheidsrechter. Bal gespeeld. Ja, dit gaan we nu krijgen hoor. De beer is wat dat betreft los in het Westfalenstadion. Bal gespeeld door Haller. Zij willen nu voor alles een vrije trap. De Duitsers, terwijl de VAR wel aan het kijken is of het een penalty is, valt Ajax aan met Tadić. Die schiet en de doelman pakt. Ja, die van Dortmund willen een penalty. Die willen nu dat de scheidsrechter in alles voor ze gaat fluiten. De VAR kijkt ernaar, de bal rolt nog. Dus weten we nog niet wat die VAR heeft beslist naar dat moment aan de andere kant. Dat gaan we dan zo wel merken als de bal buiten de lijn is. En dat is nu het geval. Maar de check is over. En dus is het geen strafschop. En gaan we rustig door met 0-0. En gebeurt er genoeg. Saai is het allesbehalve na die rode kaart van Hummels. Het was zeker geen buitenspel voor Bellingham. En er gebeurt inderdaad niet veel. Dit is geen strafschop. Goed gezien door... Kijk nog eens vanuit een andere hoek. En daar raakt Mazraoui toch wel zijn hak. Nog eens kijken. Hier blijft dat been van Bellingham staan. En hij wordt echt wel geraakt. Ja. Hij gaat toch kijken. De check was over. Stond er ook op de monitor die wij hier hadden. Maar blijkbaar toch niet helemaal. Vanuit die herhaling die ik nu zie. Zie ik dat het standbeen van Bellingham geraakt wordt door de hak van Mazraoui. En dan is er geen andere beslissing mogelijk dan een strafschop te geven aan Borussia Dortmund. Michael Oliver steekt het veld over en gaat kijken naar de monitor. Nog eens, Maar ik zeg jou toch, ik begrijp, maar je moet er met een vergrootglas naar kijken. Maar dat vergrootglas is wel iets groter geworden na die onterechte rode kaart. Dat is precies wat ik bedoel. Kijk eens. Ja, hij gaat hem erop leggen natuurlijk. Strafschop voor Borussia Dortmund. En ik moet je zeggen, ik kan dit toch niet geheel loszien van hetgeen hiervoor allemaal gebeurd is. Een paar minuten na de rode kaart voor Hummels gaat de bal naar een lichte overtreding. Een licht contactmoment op de stip. En we zien een close van de meest fanatieke supporter van Borussia Dortmund. Hij is blond, komt uit Noorwegen, is heel groot en heeft een muts op. En heet Haaland, die hem niet kan gaan nemen. En nu gaat Ajax eerst maar eens in gesprek met de scheidsrechter. Ik zei het al tegen Armand, het was een heel vervelende wedstrijd geworden met al dit soort momenten. Maar het eerste wat nu gaat gebeuren is dat Marco Reus, denk ik, gaat proberen Dortmund op een 1-0 voorsprong te schieten. Aanvoerder en leider van Dortmund speelt hier al jaren. Vergroeid met deze club, nooit naar het buitenland meer gegaan. Hij wilde hier spelen, hij bleef hier spelen. Terwijl Ten Hag overigens woedend aan het ageren is tegen de vierde man. Rozen erbij. De vierde man zegt nu tegen Ten Hag, ga terug je coachvak in, doe eens rustig. 37e minuut, Westfalenstadion 0-0. Dortmund-Ajax, Dortmund met 10 na de rode kaart van Hummels, maar wel bij een strafschop. De aanloop van Marco Reus. Oh. En het is 1-0 en wij krijgen een bierdouche over ons heen. Het stadion op zijn kop, wat een eerste helft is dit. Alles is zijknat. Borussia Dortmund aan de leiding. Luttele minuten na de onterechte kaart voor onterechte rode kaart voor Mats Hummels. Is het nu 1-0 voor de BVB door een benutte strafschop van de aanvoerder Marco Reus. Ik moet je zeggen, als ze dan gaan gooien met dingen om... Omdat ze blij zijn hier boven ons, heb ik liever dat ze met broodjes braadworst gooien dan met bier. Dan ik heb er net een job, ik kan hem hier van harte aan. Heb je er nog wat aan? Want dit is vervelend, vooral voor mijn aantekeningen. Dus ja, maar ja, goed. Even luisteren naar de speaker. Komt die aan. 1-0 dus voor Borussia Dortmund. Terwijl er vooral heel veel paniek is bij de journalisten om mij heen. Want het is voor onze aantekeningen vervelend. Maar er zijn er ook een aantal die... Wij zijn niet eens volgeraakt, hè? Een beker en wat andere zaken op hun hoofd hebben gekregen. Een collega naast mij die heeft echt veel last. Die heeft meer dan alleen maar bier op zijn tetter gekregen. Ook een beker, vrees ik. En die is even ondersteboven. Terwijl Dortmund aanvalt. Volgende aanval van Dortmund komt er met brand. En het schot dat overgaat van Reus. Zo was het een heel kalm begin van deze wedstrijd in de eerste 20 minuten. Maar nu is er een penalty geweest, benut door Reus. Er komt nu een gele kaart aan, omdat er in de middencirkel ook nog het een en ander is gebeurd. Is het vuurwerk wat we links zien, vandaar dat de speaker nu ook vraagt om daarmee op te houden. De gele kaart is voor Alvarez, die Bellingham neerlegt. En die ligt nog op de middenlijn. En die hak die Alvarez zet, dat is wel een bewuste. Dus ik begrijp de gele kaart wel. En dat betekent ook dat Alvarez voor de volgende wedstrijd van Ajax geschorst is. Want die stond op scherp. Die hoeft dus niet af te reizen naar Istanbul voor Besiktas Ajax. 1-0 staat het in de 39e minuut. Het is hectisch. Het is emotioneel op het veld. Want de gemoederen lopen hoog op. Ten Hag woest. Ajax boos. Scheidsrechter half in de war. En na bijna 40 minuten de 1-0 stand op het scorebord door die goal vanaf 11 meter gemaakt door Marco Reus. Welkom in het Westfalenstadion, Armand. En dat allemaal door één zo'n moment van Anthony. Hè? En zo'n VAR die dan niet durft in te grijpen, wat dat dan allemaal niet teweeg kan brengen. Het is echt, iedereen zit hier dat bier op te vegen om ervoor te zorgen dat we weer wat schoner worden. En die collega naast ons die legt nu uit aan Jeroen dat hij inderdaad het op zijn hoofd kreeg. Zo'n beker, ja. Zo'n beker, nou ja, het is allemaal niet best. Maar het hoort er blijkbaar bij tegenwoordig in deze tijden. Dat je ik zat hier 15 jaar geleden. Toen hoorde er ook al bij. Toen kreeg ik al een pallet bier over me heen. Echt waar. Het is Duitsland, hè? Ja. 2-0 voor Sporting overigens tegen Besiktas net geworden. Zij lijken dus nog de meest naaste concurrenten worden voor deze week. Bloggen bij Sito zou er 0 bij bestaan. Het is 1-0 voor Dortmund. Hier in het Westfalenstadion. 5 minuten voor rust. Doelpunt van Marco Reus. Maar het is ook 11 van Ajax tegen 10 van Dortmund. Dat zal toch ook wel een rol gaan spelen straks in de tweede helft. Berghuis neemt de bal aan met zijn arm. Nee, maar Dortmund heeft de bal weer terug. Overtreding Haller. Daar wordt voor gefloten door Oliver. Het is echt een zeer intense wedstrijd aan het worden op deze manier. Dat maakt het ook wel aantrekkelijk natuurlijk, maar ook wat onoverzichtelijk. overtreding waar nu wordt gefloten is van Haller. Daardoor krijgt Dortmund via Akanji een vrije trap te nemen. Pongracic dus de vervanger van Hazard. Hummels is er niet meer bij. Royce benutte de strafschop. Er gebeurt eigenlijk te veel om in een paar zinnen uit te leggen vanavond. Nou, ik zou hier toch voor alles wat er nu gebeurt wel de scheidsrechter als schuldige willen aanwijzen. Want die heeft toch met twee beslissingen ervoor gezorgd dat iedereen hier een beetje in de war is geraakt. Ajax moet nu wel laten zien dat het geleerd heeft van wedstrijden uit het verleden. Als het gaat om een tegenstander die het nu wat irritanter gaat aanpakken. Want dat gaat Dortmund echt doen. Anthony schiet in de korte hoek. Dat is een makkelijke prooi voor de doelman van Borussia Dortmund. Nu wil ik Dortmund absoluut niet vergelijken met een team als Getafe. Want Getafe is natuurlijk een ploeg die helemaal niet in staat is om zo goed en zo mooi voetbal te spelen als Dortmund. Maar Dortmund met team gaat nu wel gewoon proberen overtredingen uit te lokken en irritant te doen. Dat zagen we net ook op de middenlijn. En Ajax direct met z'n allen op de scheidsrechter. Terwijl Sporting op 3-0 is gekomen, zien we tegen Besiktas. Daar wordt dus veel gescoord. Moet Ajax nu gewoon het heft in handen nemen in de laatste minuten van deze eerste helft al. En proberen rustig de bal het werk te laten doen met het overtal dat de ploeg van Ten Hag nu heeft. Bal aan de linkerkant bij Daley Blind. Die zoekt naar Tadić. Die hebben we ook nog niet gezien. Voorlopig laten de voetballers van Ajax het in deze eerste helft afweten. En dan heb ik het over de mannen die de creatieve oplossingen moeten bedenken. Ja, want laten we duidelijk zijn. Die voorsprong voor Dortmund die is terecht. Als je kijkt naar de kansen die de ploeg heeft gecreëerd. Pasveer al een paar keer reddend moeten optreden. Een paar keer wat geluk voor Ajax dat die kansen er niet in gingen van Borussia Dortmund. Dus is het zeker niet onterecht dat de ploeg hier op voorsprong staat tegen Ajax. Maar ja, dat zou je bijna vergeten aangezien er zoveel gebeurde. Met die rode kaart van Hummels als hoogte op dieptepunt. Goeie actie van Wolf aan de linkerkant. Glipt langs op de achterlijn en glipt langs Alvarez. Dan komt Timber helpen. En die helpt Ajax uit de problemen. Anthony dan aan de rechterkant. Houdt die bal nog binnen. Wow, ja. Dat is heel snel gedaan. Anthony knap gevoetbald. Haller legt hem even terug om daarna toch weer vooruit te kunnen. Berghuis, Gravenberg. Zwakke bal zeg. Martinez houdt hem nog wel net binnen. Ja, Gravenberg valt ook een beetje buiten de boot als het gaat om het halen van een niveau. Nu is het Berghuis die in het centrum doorkomt. Gravenberg probeert hem nu wel klaar te leggen. Haller niet, wat paniek nu bij Dortmund. Voor de eerste keer in de 43e minuut. Masraoui geeft hem op Berghuis. Zou zo'n actie kunnen maken. Berghuis en die bal gaat dan net naast. Aangeraakt nog. Beste poging van Berghuis in deze wedstrijd. Het zou me niks verbazen als Ten Hag gaat denken aan Klaassen in de rust. Omdat er wat meer duelkracht gevraagd wordt ook. Is de hoekschop genomen. Tadić gooit hem voor. Alvarez kan er niet bij. Komt een schot aan van Martinez. En die schiet hem net naast. Wat een mega kans voor Ajax. Iedereen schrikt hier. Iedereen springt hier op. Behalve Ten Hag. Onbewogen als een standbeeld. Kijkt hij naar het moment dat Martinez op 16 meter van het doel die bal onder controle brengt. En volleert net naast. Eigenlijk moet die bal sowieso wel tussen de palen vallen. Dat lukt Martinez niet. Het scheelt centimeters. Dit was de beste kans voor Ajax. Zo vlak voor rust. Ja, toch even wat beweging bij standbeeld Ten Hag. Blijft 1-0 voor Dortmund. Dat speelt met 10 tegen 11 van Ajax. Het is wel zo'n wedstrijd om het hoofd koel bij te houden. En je zei het al terecht. Ajax heeft dat de laatste jaren in de Champions League lang niet altijd gedaan. Op het moment dat het moest tegen Valencia, tegen Atalanta, Bergamo bijvoorbeeld. Maar nu, met de volwassenheid waarin Ajax zich ook is gegroeid, moeten ze rustig blijven in de wetenschap dat het met 11 tegen 10 altijd wat makkelijker zal gaan. Zeker als de emoties bij Dortmund wat zijn gaan liggen. Tadić aan de linkerkant, bal voor, kopbal van Berghuis gaat ternauwernood over het doel. Pikt misschien inderdaad nog een stukje van de lat mee. Het is in elk geval een hoekschop voor Ajax omdat die kopbal van Berghuis onderweg nog is geraakt. Goeie actie van de aanvoerder van Tadić en Berghuis. Nee, die mist de bal volledig. Hij gaat via Wolf op de bovenkant van de lat. En dat betekent dat er een hoekschop komt voor Ajax. We zitten in de slotminuut van de eerste helft. Wat is er veel gebeurd? En hopelijk staat er nu aan deze hoekschop nog iets te gebeuren. Tadić geeft hem aan Gravenberg. Die geeft hem zwak achter Blind. Wat kan Gravenberg toch af en toe wegzakken in een wedstrijd als Anthony hem voorgeeft. Alvarez krijgt het hoofd er tegenaan. Komt een kans aan voor Tadić, maar het is buitenspel. En dus de vlag omhoog en het fluitsignaal van Michael Oliver. We zien op de tribune Overmars en Van der Sar zitten met Klaas-Jan Huntelaar. Die toch bij een wat andere ploeg speelde hier in Duitsland. Waar ze in Dortmund niet zo heel gek op zijn. Namelijk Schalke. Waar Ajax ziet dat het nog 3 minuten krijgt in deze eerste helft. Om iets te doen aan die achterstand. En Ajax probeert het in ieder geval in aanvallend opzicht. Nu aan de andere kant die Tigges, die we nog niet zo heel veel hebben gezien. Maar nu kan via Bellingham Dortmund toch door en komt er een hoekschop. Ze doen het niet slecht, hè, met een man minder. In de minuten die ze tot nu toe dat hebben moeten klaarspelen, dat zijn er inmiddels een stuk of 15, krijgt Dortmund de volgende kans uit een hoekschop. We zitten in de eerste minuut van de extra tijd in deze eerste helft. Dan zet die Bellingham ook eens even af tegen Gravenberg. Bellingham is 18, Gravenberg 19. Twee grote talenten, maar ja, Bellingham over de anderhalve wedstrijd wint hij dat duel met Gravenberg echt ruim. Geweldige voetballer in deze wedstrijd. Duidelijk te zien wat hij allemaal kan. Een hele grote voor de toekomst zou dat kunnen worden. De hoekschop komt van Borussia Dortmund. Bij de eerste bal weggekopt door Gravenberg. Wordt hij daar nog opgevangen. Komt de bal bijna bij Witsel, maar Ajax zit ertussen. Via Tadic kan de ploeg aan een omschakeling denken. De paas van Tadic is goed naar de linkerkant. En daar is Berghuis. Want Blind bereikt Berghuis. Het is 1 tegen 1. Berghuis moet het doen. Berghuis doet het niet. Hij schiet op de uitgestoken rechtervoet van Gregor Kobel. Aan de paas van Blind. Mankeerde helemaal niets. Die zag het. En als hij het ziet, dan krijgt hij de bal er vaak ook wel. Opening was goed naar Berghuis aan de rechterkant. Nog één verdediger stond daarbij, Meunier. Maar het schot van Berghuis niet overtuigend genoeg. En dus kon Kobel redelijk eenvoudig redding brengen. Tweede minuut van de extra tijd. 1-0, Borussia Dortmund aan de leiding. En Ajax weer in de aanval via Anthony. Anthony geeft hem op Berghuis in de drukte. Verspeelt Gravenberg de minste. Samen met Martinez, die moeten we ook niet vergeten. Die in de eerste 20 minuten zoveel fouten maakte bij Ajax. Maar Ajax heeft de bal wel terug met Masraoui geeft hem op Berghuis en Anthony. Er komt weer een kans aan die rechterkant. Als de bal geopend wordt op Blind. Maar daar zit een Duits been tussen. Kijk naar de klok. We gaan de laatste minuut in van de extra tijd. In deze vooral enerverende eerste helft. Als het gaat om de minuten na de rode kaart van Hummels. Het staat 1-0 voor Dortmund. Door een minuten strafschop van Marco Reus. Ajax komt via Gravenberg. Via de linkerkant Blind. Neemt hem mee. Natuurlijk gaat Dortmund terug in die laatste fase. Ingespeeld door Blind en Berghuis. Weggehaald. Ajax moet het wel dicht houden achterin. Heel erg opletten nu. De laatste 30 seconden komen met Dortmund. Dat ook komt. En Brandt die de bal krijgt van Bellingham. Het had in één keer door kunnen op Bellingham. Brandt besluit de bal breed te spelen. Dan temporiseert Dortmund toch wat. Royce die vertraagt het spel. De bal gaat via Brandt terug naar Meunier. En Meunier speelt de bal dan naar de rechterkant weer. Waar Roy staat. Maar Dortmund vindt het wel even goed zo. Het onrecht wat ze voelden. En dat terecht was. Na de rode kaart van Hummels hebben ze opgezet. In agressiviteit. En uiteindelijk leverde dat de strafschop op. En de 1-0. En misschien wordt het nog wel erger voor Ajax. Zoals Brand bijna weg is. Nog op tijd een tackle ertussen. Maar er komt nog een schot. En dat schot van de linksback Marius Wolf verdwijnt in de handen van Pasveer. Het is rust. Daarvoor wordt gefloten door de Engelse scheidsrechter Michael Oliver. Het was enerverend, het was meeslepend. Het ontbrak eigenlijk aan helemaal niets in deze eerste helft. Vreemde scheidsrechterlijke beslissingen. Goed voetbal, veel kansen. En uiteindelijk met 10 man leidt Dortmund halverwege door een benutte strafschop van Marco Reus. 1-0 is de ruststand in het Westfalenstadion bij Borussia Dortmund-Ajax. Dan ander Nederlands voetbal in Europa. Want PSV zal het morgen in de Europa League zonder Mario Götze moeten doen. De Duitser is niet met de ploeg naar Monaco afgereisd vanwege ziekte. De afwezigheid van de spelmaker die afgelopen week ook al ontbrak tegen FC Twente komt trainer Roger Schmid slecht uit. In de belangrijke wedstrijd tegen AS Monaco mist hij ook al belangrijke spelers als Cody Gakpo en Noni Madueke. De Duitser is wel een beetje bezorgd, maar niet in paniek. Of course we miss them because these players they showed already this season how important they are for us in the attacking especially and but I think we also showed on Saturday that we are able to score goals without them. So we scored 5 striker goals on Saturday. So the strikers they got a lot of self-confidence on Friday and that's exactly what we need tomorrow. Ja, natuurlijk zullen we deze spelers missen. Ze hebben dit seizoen al laten zien hoe belangrijk ze zijn. Maar we hebben zaterdag ook al laten zien dat we kunnen scoren zonder hen. De aanvallers maakten 5 doelpunten, deden veel zelfvertrouwen op en dat is precies wat we morgen nodig hebben, zegt Schmid. Ja, en behalve op die aanvallers is de hoop ook op de trainer gefocust. Kan Roger Schmid iets speciaals bedenken? Something special. I think the task is to give the players the right match plan for tomorrow, to prepare them for everything during the match, for the story of the game. And then, of course, we have to believe in ourselves, and we know that we can play, that we can win these games. So we also played, in my opinion, a good first match against Monaco. We also played a good match against San Sebastian. At the end, of course, it was a little bit unlucky, only a draw and a loss at home. So now we have to show that we are not able, that we are able to play good football, but also to have the right result, and that's the task for tomorrow. De opdracht is om de spelers het juiste wedstrijdplan te geven, om ze alles op alles tijdens de wedstrijd voor te bereiden. En dan moeten we in onszelf geloven, want we weten dat we dit soort wedstrijden kunnen winnen, vertelt Schmid. En dan naar Feyenoord in de Conference League. Staan bovenaan, spelen tegen nummer laatst Union Berlin. In Rotterdam werd het 3-1 voor Feyenoord. Toch denkt aan de slot de trainer niet dat de Duitsers daardoor het strijdplan gaan veranderen. Het zou een beetje raar zijn als je al jarenlang in dezelfde speelstijl hebt om het allemaal in één keer compleet anders te gaan doen als je moet. Dan zou ik juist hetzelfde doen wat je altijd doet. Want daar ben je namelijk goed in. En zijn van verder gekomen om hier te komen. Zeer succesvol geweest in de afgelopen jaren. Dus ik verwacht dat ze dezelfde manier van spelen hebben. Want daar zijn ze tot op heden hartstikke succesvol in geweest. Alleen het is ons gelukt om in de Kuip dat spel heel goed te neutraliseren. Om heel goed controle over de wedstrijd te hebben. En daarbij ook een aantal goals te scoren. Nou, het zijn we in een gelukkige omstandigheid dat Sparta afgelopen zondag ons een goed voorproefje heeft gegeven van wat we van Union Berlin kunnen verwachten. En ook daar hebben we heel goed verdedigd. Dus dat zullen we morgenavond weer moeten doen. Want het is niet zo eenvoudig als een tegenstander elke bal in je laatste lijn brengt of achter je laatste lijn brengt, om dat constant goed te verdedigen. Dat hebben we in de Kuip heel goed gedaan. Want de enige kansen die ik gezien heb waren uit standaard situaties waar ook een goal uitkwam. En één keer dat Geraldo Becker een schotkans had uit open spel. Sparta heeft helemaal geen kans gehad. Maar dat is wel een uitdaging om constant die concentratie te hebben. Om tegen dat type spel niks weg te geven. Ja, morgen zien de twee supportersgroepen elkaar ook weer. Twee weken geleden bezorgden ze elkaar nogal wat problemen. Toch zijn er 5000 Rotterdamse fans in het stadion in Duitsland. Aan de slot hoopt dat ze vooral voor veel sfeer gaan zorgen. Het is bijzonder dat er zoveel mensen meegaan. Ik moet zeggen dat hoe de wedstrijd in het stadion was, ik herhaal in het stadion was, de vorige, was indrukwekkend. Want hun supporters die maakten ook veel lawaai, net als de onze. Dus ja, je hoopt morgen dat datzelfde ook weer in het stadion zo is. En ik zei net al, uiteraard hopen we ook heel sterk buiten het stadion. Maar ja, dat is hoop. Ja, twee Rotterdamse fans hebben zich misdragen. Ze bekladden een deel van de Berlijnse muur met een Feyenoord-tekening en werden door de Duitse politie opgepakt. Dan AZ. Ook AZ heeft goede uitzichten op de volgende ronde. De Alkmaarders die treffen net als Feyenoord de nummer laatst in de groep. Toch verwacht trainer Pascal Jansen een zware strijd. Nou, ik denk dat Kluis in deze echt maximaal zou gaan voor die laatste strohalm. Ze staan er niet best voor in de pool. Maar het is wel een hele taaie tegenstander. En wat mij opvalt ook net in de vraagstelling. Conference League, daar wordt een beetje minachtend over gedaan. Nou, voor ons is het gewoon een Europees toernooi. Een ploeg in ontwikkeling heeft baat bij het spelen van wedstrijden op een Europees podium. Dus wij nemen dit toernooi uitermate serieus. En je speelt tegen de nummer 1 van Roemenië. Nou, daar kun je ook van alles van vinden. Maar vervolgens is die competitie is fysiek, is hard. De gemiddelde leeftijd ligt een stuk hoger dan aan onze kant. Dus voor ons is het gewoon uitermate interessant om dit soort wedstrijden te spelen. En ik verwacht dan ook dat Kluis morgen er echt, maar dan ook echt alles aan zal doen om het ons onmogelijk te maken. En proberen als winnaar van het veld af te stappen. Ja, net als Feyenoord kan AZ zich morgenavond opplaatsen voor de knock-outfase van de Conference League. En dan de laatste Nederlandse club die morgen in actie komt, Vitesse. Twee weken geleden verrasten de Arnhemmers met een thuiszege op Tottenham Hotspur. En morgen gaan ze op bezoek in Engeland. Vitesse bezet na 3 wedstrijden de 3e plaats met 2 punten voorsprong op Tottenham. En de wedstrijden zijn morgen natuurlijk vanaf 7:15 te volgen op deze zender NPO Radio 1. NPO Radio 1. Luister naar een nieuwe aflevering van de podcast Docs. Ja, jij komt er maar bij. Heerlijke paling, versgerookte palingen. Oh, smullen maar. Hoe breng je een paling naar zijn plaats van bestemming? Hoe meer ik naar hem kijk, hoe meer ik denk, jongen, ben jij eigenlijk een mysterieus dier? En allemaal kapot te kiezen, de gaten, overal waar alles al een keer uitgetrokken is. Wat is de relatie tussen armoede en kiespijn? Dat ziet er niet uit, dan word je ook niet op aangenomen. Deze week in Docs. 2 korte audioverhalen van nieuw podcasttalent. Ga naar je favoriete podcast-app en haal hem binnen. Docs. Ster. Energie besparen? Ga isoleren. Hubo doet mee aan de Nationale Isolatieweken en heeft alles voor een kleine of grote isolatieklus. Toch?

Oye, encontramos la villa perfecta con pista de tenis en Wilhelminaplein. Ja, ja. Steeds meer mensen uit het buitenland kopen een woning in Nederland. Uw woning? Qualis brengt uw huis in beeld bij een wereldwijde doelgroep in meer dan 60 landen. Tijdelijk zonder extra kosten. Interesting? Kijk dan op qualis.nl. Qualis, makelaars voor het hogere segment. De nieuwste hoortoestellen van Specsavers koppelt u rechtstreeks aan uw mobiele telefoon. Luister zo bijvoorbeeld naar uw favoriete muziek. Uw zorgverzekeraar vergoedt minimaal 75% en Specsavers de rest. Kosten, eigen risico en oplader kunnen van toepassing zijn. Kijk voor de voorwaarden op specsavers.nl. Eerder stoppen met werken? Wow, dat kan! Met jouw financiële situatie is vaak meer mogelijk dan je denkt. Ontdek wat kan en krijg een plan. Ga naar asr.nl en maak vandaag nog een duurzame start met beleggen. ASR doet het. Beleggen brengt risico's en kosten met zich mee. Je kunt jouw inleg of een deel hiervan verliezen. ASR Vooruit BV is onderdeel van ASR. Alles wat je nodig hebt, verpakt in een Hornbach-shirt. De Hornbach-adviseur. Voor alle vragen over jouw project. In de Boekenpraktijk praten we met auteurs over hun nieuwste boeken. Boeken over organisatieontwikkeling, persoonlijke ontwikkeling en verandering. Ga naar managementboek.nl/podcast. NPO Radio 1. EO NOS. Langs de lijn en omstreken. Met Joram Kaat en Robert Meder. Ja, we zijn er nog tot 11 uur. Zometeen natuurlijk de tweede helft van Dortmund Ajax. De ruststand is daar 1-0. Dortmund speelt wel met 10 man door rood voor Hummels na 29 minuten. Laten we kijken wat er nog meer is gebeurd op sportgebied vandaag. Op de tweede finale dag van de EK korte baan zwemmen in het Russische Kazan hebben de estafettemannen een bronzen medaille gewonnen op de 4x50 meter wisselslag. Stan Pijnenburg, Arno Kamminga, Jesse Putz en Tom de Boer eindigden in een Nederlands record achter nummer 1 Italië en gastland Rusland. Kira Toussaint die plaatste zich voor de finale van de 200 meter rugslag en Arno Kamminga wist zich individueel ook te plaatsen voor de finale van de 100 meter schoolslag. En Atlanta Braves is voor het eerst sinds 1995 winnaar van de World Series, het Amerikaanse kampioenschap honkbal. De ploeg van de Curaçaoenaar Ozzie Albies in de gelederen verzekerde zich van de titel door de zesde wedstrijd met 7-0 maar liefst te winnen van de Houston Astros. Daarmee is de eindstand 4-2 geworden in de serie. Freddie Freeman, de eerste honkman van de Braves, kon het na afloop eigenlijk niet geloven. Yeah, I'm still numb, so I really don't have emotions. I'm just kind of trying to tell you guys things of how I feel, because I don't really feel anything yet. So It's gonna hit hard soon, and I don't know when. Maybe it's when we get to see everybody in Atlanta. Ja, hij zegt het daalt nog niet helemaal in. Misschien begin ik het te beseffen bij de huldigingen in Atlanta. Het Amerikaanse Centrum voor Veilige Sport is een onderzoek gestart naar atletiektrainer Rana Ryder wegens vermeend seksueel grensoverschrijdend gedrag. Dat meldt de Britse krant The Guardian. Ryder was tussen 2014 en 2018 in dienst van de Nederlandse Atletiek Unie en was toen sprintcoach van onder andere Daphne Schippers. Goed, even wat ruststanden in de Champions League voor we weer naar Dortmund Ajax gaan. Manchester City Club Brugge 1-1. Leipzig tegen Paris Saint-Germain 1-2. Twee doelpunten van Wijnaldum. AC Milan Porto is afgelopen 1-1. Liverpool Atletico Madrid 2-0 door Jota en Mané. Rode kaart voor Felipe van Atletico trouwens. En Sporting Lissabon Besiktas 3-0. Twee treffers van Gonçalves daar. Nou, Dortmund Ajax weet u alles van. 1-0 in groep D. Madrid Shakhtar Donetsk afgelopen 2-1. En Sheriff Tiraspol tegen Internationale. Daar staat het halverwege nog 0-0. Dan gaan we terug naar Dortmund. Daar zitten onze verslaggevers klaar voor de tweede helft. Jeroen Elshoff en Arman Afsaroglu. Met een wissel aan het begin van de tweede helft bij Ajax. Een opvallende wissel toch wel. Want niet zozeer het feit dat Davy Klaas in de ploeg komt is opvallend. Dat hadden wij. En ik moet jouw compliment geven, Jeroen, want jij had het goed gezien. Een gelijk geven daar. Hij komt, Klaas. Je doet net of dat voor het eerst is. Je merkt mijn verbazing. Ik kan mijn woorden niet meer collega. Vinden. Maar hij komt dus voor Alvarez. En dat betekent dat Ajax toch wel heel aanvallend gaat spelen. Want nu in middenveld met Berghuis, met Klaassen en met Gravenberg tegen de 10 van Dortmund. Dortmund leidt met 1-0. En er zijn een paar mensen voor ons die blijven staan. Gaat u alstublieft zitten. Zetten Sie sich, zou ik willen vragen. Tweede helft is begonnen. En Timber heeft de bal voor Ajax. Moet beter van de kant van Ajax. Dat zal Ten Hag hebben aangegeven. En misschien dat we dat ook gaan zien met hoe die op het middenveld nu staat. Het lijkt er ook op alsof het wat meer met de punten achter wordt. Klaassen die daar al probeert door te komen. En die rol wordt nu vervuld door Gravenberg. Dat lijkt me dan toch, zeg maar, op papier nu de meest verdedigende middenvelder ook in die posities. En je ziet het ook een beetje. Je ziet een soort V-vorm. Je ziet Klaassen wat meer. Ja, nu is het weer naast Gravenberg. Maar Klaassen wat meer doorgeschoven tussen Berghuis en Gravenberg in wellicht. De bal is in het bezit van Timber. Timber geeft hem breed op Martinez. Terwijl Armand met een soort vliegende vogelbewegingen probeert de meneer voor ons naar beneden te krijgen. En die heeft het gezien en hij knikt. En hij heeft Armand nog een keer aangekeken. En nu weet hij het zeker. Hij is gaan zitten zodat we goed zicht hebben op de volgende 44 minuten in het Westfalenstadion. Ajax staat achter. Moet gaan proberen met een man meer terug te komen van de achterstand. Neergezet door Royce vanaf de strafschopstip. Na een beroerde eerste helft van ook de scheidsrechter. Met een aantal merkwaardige beslissingen. De man die rood heeft gekregen is Hummels. Ajax heeft de bal. Gaat nog niet in een heel hoog tempo. Op zoek naar het doel van Borussia Dortmund. Martinez nu in balbezit voor Ajax. Via Berghuis gaat het naar Timber. Timber naar de rechterkant. Naar Mazraoui in de rust overigens. Nog wel aardig om te zien. Haaland die zich even meldde bij de dugout. Is dus nog naar de kleedkamer gekomen halverwege. En hij heeft blijkbaar nog wat met zijn ploeggenoten gesproken. En met de trainer. Toch wel opvallend dat hij zich dan even meldt daar. Nog altijd geblesseerd, Erling Haaland. Maar nou, die wil natuurlijk ook hierbij zijn. En wil heel graag, dolgraag, na de winterstop nog steeds actief zijn in de Champions League. En met Sporting, dat op een zege staat tegen Besiktas, zou Sporting dus heel dichtbij Borussia Dortmund kunnen komen in deze pool. Dan kan het nog best spannend worden. Maar ja, Dortmund staat nu in de leiding met 1-0. En dat betekent dat weer gunstig is voor Borussia. Maar Borussia moet het wel een helft vasthouden zonder Hummels. Met 10 tegen 11 dus. En Ajax zal toch ongetwijfeld kansen en ruimtes gaan krijgen in deze wedstrijd. Dat kan bijna niet anders. Ingooi voor Wolf aan de linkerkant. De back die speelt hem naar Tigus. Dat is echt een dissonant in dit elftal. Die kan dit niveau gewoon nog niet aan. Kan toch niet anders of Malen komt of Reinier. Dat is ook een groot talent. Of, en dat is ook wel iemand om in de gaten te houden, de hele jonge Youssoufa Moukoko. Die na een lange blessure weer op de bank zit bij Borussia Dortmund. Ingooi aan de linkerkant. Na 3 minuten in de tweede helft van Marius Wolf. Daar komt de bal in de voeten van Brandt. Krijgt de Ajax hem niet goed weg. Opgepikt door Royce. Doet hij heel knap. Speelt veel beter dan in Amsterdam. Maar dat geldt eigenlijk voor alle spelers van Dortmund. Nu aan de linkerkant Wolf. Die met de buitenkant voortrekt. Dat is een hele knappe soort van trekbal. Bellingham. Mooie aanname. Mooi geschoten zeg. Goeiedag zeg. Wat een actie van die 18-jarige. Niet zozeer het schot. Ja, dat is knap. Maar de manier waarop hij er toe komt. Een soort circus act die hij uitvoert in een hele korte ruimte. Op een touw zeg maar heeft hij de bal heel kort op zijn wreef en draait hij weg en schiet hij. Uitermate knap gedaan. Talent al gekenmerkt door Armand in de eerste helft. Hele goede, mooie voetballer. En nog zo jong. Gaat de goede kant op met zijn carrière. Hier schiet hij over. Maar het is wel de eerste kans voor de Engelsman. Voor de Duitse ploeg in de tweede helft. Ja, misschien wel de beste man op het veld zelfs tot nu toe. Jude Bellingham. Goeie actie Mazraoui. Antonie, misverstand is doodzonde met Klaassen. Want die was al doorgelopen. Had de bal op een andere plek verwacht. Antonie gaf hem achter hem. Nu Dortmund met de omschakeling. Maar Tigus raakt de bal kwijt. En Ajax heeft hem dus snel weer terug via Timber en Blind. Het zal toch eenrichtingsverkeer worden in de tweede helft. Dat kan toch bijna niet anders als je zo lang met 10 man moet spelen. Zoals Borussia Dortmund dat moet. De rode kaart na 29 minuten voor Mats Hummels. En sindsdien speelt Ajax dus met een mannetje meer. We zitten aan de linkerkant voor de aanvoerder van Ajax. Dusan Tadic. 50ste minuut. 1-0. Borussia Dortmund leidt. Tadic neemt die ingooi snel. Witsel had het in de gaten en blijft daar rustig. Tikt de bal weg voordat Berghuis daar iets mee kan doen. En Dortmund schiet de bal dan heel hard. En zo lukraak naar voren in de wetenschap dat daar niemand meer staat. En dat Timber de bal dus weer opvangt. 20 minuten speelt Ajax nu met een man meer. Er is, behalve het feit dat Ajax de bal meer heeft, nog niet zo heel veel van te zien. Klaassen nu 16 meter gebied in. Geeft hem aan Antony. Antony voorzet richting de tweede paal. Is niet op maat en wordt wat paniekerig uitverdedigd. Vandaar dat er een hoekschop komt voor Ajax in de 51ste minuut. Balbezitpercentage gaat richting de 60%. Dat mag je verwachten. Dortmund verdedigt. Bouwt op een andere manier een gele muur op. Op het veld dus ook. Die op de tribune is er al. Als Ajax deze hoekschop kort trapt in de 51ste minuut. Tadic, Gravenberg, die moet hem dan voorgeven. Zoekt toch de 1 tegen 1 op. Kiest dan voor Blind. Goed gespeeld. Blind terug naar Tadic. Voorzet is nog geraakt door iemand van Dortmund. Maar uiteindelijk als laatst toch door Tadic. En daardoor geen hoekschop voor Ajax, maar een doeltrap. Hier had, zou je toch zeggen, iets meer ingezeten. Goed gezien overigens door de scheidsrechter dat Tadic die bal als laat raakt. Want de paas van Blind die was geniaal op Tadic. Maar vervolgens komt er geen goed vervolg meer. En is het een doeltrap voor de thuisploeg. Voor Borussia Dortmund, Kobel. En vervolgens gaat die bal hard naar voren. Maar kan daar Tigges niet heel veel meer mee. Want die is te ver naar de zijkant gedrongen. Wat geïsoleerd nu. En daardoor kan Gravenberg het simpel oplossen. En via Blind heeft Ajax de bal snel weer terug. Het balbezit zal in die tweede helft toch echt voor Ajax zijn. Maar het is wachten tot Ajax die man-meer-situatie gaat uitbuiten. Want voorlopig is dat nog allerminst gebeurd. Nee, je hebt ze nog geen pijn gedaan. Je speelt ze nog niet kapot en je maakt ze ook nog niet moe. Mazraoui heeft hem nu aan de rechterkant van het veld. Anthony stapt er overheen. Geeft hem op Martinez. In de middencirkel gebeurt dat allemaal op de as van het veld. Iedereen op de veldhelft van Dortmund als Blind een crosspaas geeft. Op Anthony die wordt half onderschept. En als de bal dan over de zijlijn gaat, mag Anthony gooien. Heeft hij snel gedaan. Heeft door de Braziliaan dat hij tempo moet maken. En het knullige is dat op het moment dat hij de bal teruggetikt krijgt van Mazraoui, Anthony in buitenspelpositie staat. En dan ziet het er gelijk heel erg knullig uit. Dat is uitermate treurig gedaan door Ajax. Dat een vrije trap weggeeft. En Dortmund gaat daar heel rustig mee om. Gaat natuurlijk elke seconde dubbel benutten als de Zuid-tribune klapt. En die hebben het naar hun zin. Dortmund speelt niet geweldig. Staat wel voor en doet dat hartstikke knap. En zal heus nog wel een moment krijgen op meer in deze tweede helft. Ook met 10. Want die kwaliteiten hebben ze aanvallend gezien. Bijvoorbeeld met Royce. Royce die een tikje krijgt van achter van Mazraoui. Niet heel hard, niet heel ernstig. Wel een ingooi. En die is voor Borussia Dortmund in de 53ste minuut. Stand is 1 tegen 0. Goede nieuws is natuurlijk wel dat dat onderling resultaat uiteindelijk dat Ajax daar altijd wel de bovenhand zou hebben. Want de kans dat het hier nog 4-0 wordt voor Dortmund die is uitermate klein. Met 10 tegen 11 in deze tweede helft. Ajax heeft de bal snel weer terug via Anthony Gravenberg. Rechterhoek van het veld. Ajax is even vastgezet. En dan moet die bal lang naar voren naar Haller. Maar Haller speelt misschien wel zijn minste wedstrijd in de Champions League tot nu toe. Heeft de bizarre cijfers in de Champions League van 3 wedstrijden gespeeld. 6 doelpunten gemaakt. Sinds gisteren is hij niet meer de topscorer van dit toernooi. Dat is Lewandowski. Die heeft er nu 8 gemaakt. Maar hij heeft er wel 6 achter zijn naam. Staat tweede op die lijst. Maar vandaag heeft hij nog geen mogelijkheid gehad. En nu gaat de bal via Blind wat ongelukkig over de zijlijn. Mag Wolf gooien voor Dortmund. Zijn de eerste 10 minuten van de tweede helft toch al bijna verstreken zonder al te veel mogelijkheden voor Ajax. Sterker nog, Dortmund valt aan. Overtreding en harde is gemaakt, maar wordt voordeel gegeven. Bellingham heeft hem en die voorzet is gevaarlijk bij de eerste paal. Komt er dan daarna nog een kaart aan. Bal gaat naast. Nee, dat laat de scheidsrechter lopen. Nadat Tigges daar een tik heeft ontvangen. Maar dat mag allemaal van de Engelsman. Die heeft toegestaan dat Ajax de doeltrap heeft genomen. Ajax heeft de bal op de eigen helft, 10 meter voor de middenlijn. Aan de rechterkant met Timber. Timber zoekt en ziet dat Anthony hem wel graag wil. Het is bijna stilstaand voetbal. Het gaat niet heel erg rap. Het is, als je het in een versnellingsbak moet zetten, zo'n beetje de derde versnelling misschien. Af en toe naar de 2. Maar je moet misschien wel proberen naar de 5 te gaan om Dortmund het lastiger te maken. Dortmund staat compact, staat verdedigend opgesteld. Natuurlijk in dat ondertal en komt gewoon niet in de problemen. En we hebben nog 35 minuten te gaan. Ajax op die 1-0 achterstand. Misschien een keer een poging van afstand straks als het niet lukt. Misschien een geniale ingeving van Anthony. Misschien nu Klaassen. Misschien nu Timber. Dit ziet er in ieder geval aardig uit. Als de bal bij Mazraoui komt. Nou, dat was in ieder geval combineren en tikken. Door een hoekschop na 55 minuten. En die hoekschop wordt snel genomen. Heel snel. De voorzet komt van Berghuis. Wordt weggehaald in de doelmond door Wolf. Anthony vangt op. Moeite met de aanname. Bellingham zit ertussen. Toch Anthony die goed herstelt. Mazraoui dan. En de bal breed naar Gravenberg. 4-0 inmiddels voor Sporting tegen Besiktas. Die zijn ook hard aan het werk aan het doelsaldo. Hier is Klaassen. Slimme bal van Klaassen. Uitermate slimme bal op Tadic. Hij is alleen een fractie te scherp waardoor de Servier hem net niet aan kan nemen. Anders staat hij daar zomaar alleen voor de neus van Gregor Kobel. Nu dus niet en is de bal voor die doelman van Dortmund in de 56ste minuut. En Gobel geeft hem mee aan Akanji. Beide ploegen hebben dus één keer gewisseld. Dortmund heeft Pongracic gebracht voor Hazard naar de rode kaart van Hummels. En Ajax bracht in de rust Klaassen voor Alvarez. Aanvallend dus, met niemand op het middenveld die meer de verantwoordelijkheid gaat nemen over die restverdediging. Want daar is Alvarez toch eigenlijk niet geschikt voor. Of Gravenberg moet ik zeggen, die er nog wel staat. Maar zo gaat Ajax het doen in de tweede helft. Met nu balbezit aan de rechterkant voor Anthony. Anthony binnendoor, goed gegeven. Combinatie is knap. Mazraoui wat ruzie met de bal. Blind, toch niet nog een keer. Blind, nee, niet nog een keer. Want hij schiet niet, wilde passeren. En nu is hij de bal kwijt. Dortmund komt er heel snel uit. Dit is levensgevaarlijk. De man in het midden is Witsel. Er komt er nog één over. Dat is Royce. Het gaat naar Witsel. Het wordt Royce. Dat speelt Dortmund dan om Dortmund uit eigenlijk. Want dit was een counter zoals we in de allerbeste jaren van Dortmund, een jaar of 9 terug, alleen maar zagen. Terwijl Ajax dat wil counteren. Het ongelooflijk amateuristisch doet. Omdat Anthony buitenspel wordt gezet op een kinderlijk makkelijke manier. Waar hij zelf helemaal niets van snapt. Maar ja, hij krijgt de bal terwijl Dortmund stap één stap naar voren. En dan staat hij buitenspel. We kijken nog een keer naar die counter. Ja, weet je nog in de tijden van het Dortmund dat de Champions League finale haalde. Dortmund van Jurgen Klopp. Was dit geheid een goal geweest. Nu schieten ze hem uiteindelijk in het 16 meter gebied van Ajax naar de verkeerde kleur. En daar balen ze van. Blessure bij Dortmund. Het spel ligt even stil. Anthony nog altijd aan het balen. Krijgt toch even de hoon van Ten Hag. Moet je maar beter opletten, vriend. Is een beetje wat hij zegt als ik het zo moet gokken. En Dortmund gaat ook nog eens wisselen. Ja, daar komt Felix Paslak. Die staat klaar om zo meteen Wolf te komen vervangen. Is het Wolf? Ja, het is Wolf. Die ligt daar, geblesseerd. Marius Wolf lijkt niet verder te kunnen in deze wedstrijd. Hij wordt behandeld door de verzorger van Borussia Dortmund en ligt aan de linkerkant van het veld. Een paar meter van de zijlijn verwijderd op de grond. Gaat nu wel overeind staan, maar zal deze wedstrijd toch niet gaan vervolgen. Haaland, die kan er wel om lachen. En die ziet dat Paslak nu in de ploeg gaat komen voor Wolf. Zijn wedstrijd zit erop na 57 minuten. Het is de tweede wissel van Borussia Dortmund in deze wedstrijd. Bij Ajax blijft het voorlopig op 1. Ik heb daar toch ook wel zin om bijvoorbeeld een Darami te zien. Met zijn snelheid die toch ook wel iets zou kunnen doen tegen 10 man van Dortmund. Maar goed, Ten Hag wacht nog lang met die wissel. En haalt Tadić sowieso niet snel naar de kant natuurlijk. Want Darami speelt op die positie. Kobel wacht ook lang. Met de hervatting van het spel wacht zelfs zo lang dat Haller het hem dermate lastig maakt. Dat hij er boven de zijlijn moet schieten. Dat betekent dat Ajax een ingooi te nemen krijgt in de 58e minuut. En langzaam maar zeker gaan we toch richting de grens van het uur. En kansen, Jeroen, voor Ajax eigenlijk niet te zien. Hè? 1-0. De inmiddels 59e minuut dus. Dus inderdaad, het uur is in zicht. Martinez geeft hem naar de linkerkant. Naar Blind. In één keer voor Blind. Verlengd. Maar daar staat niemand. Verlengd door Tadić. Dan gaat Anthony omhoog. Ajax werkt ineens hard. En heeft de bal aan de rechterkant van het veld. Ajax probeert Dortmund nu vast te grijpen en terug te dringen. Met een hoger combinatietempo. Dat lukt hier met Mazraoui, Klaassen. En dan is die eindpaas niet goed. Terwijl er zoveel mogelijk was in het 16 meter gebied van Dortmund. Dortmund komt inmiddels niet verder meer dan die bal naar voren peren. En dan moet er maar iemand achteraan. Dat heeft Ajax nu goed op orde. Daar is Brand niet snel genoeg voor. En dus gaat Ajax op het doel af met bijna 60% balbezit. En heb je heel langzaam het gevoel dat het vastgrijpen, het vastzetten van de tegenstander nu serieuzer en serieuzer wordt. Maar ja, die ene grote, die ene echte kans, die ene mega kans op de gelijkmaker moet nog komen. Timber in de middencirkel, speelt de bal breed. Daar Martinez, Martinez dan door naar Gravenberg. Goed te zien hoe compact Dortmund nu staat te verdedigen. Komt wel een voorzet richting Haller, is wat scherp. Anthony kan hem wel opvangen, speelt hem terug op Haller. Klopt allemaal net niet. In die eindfase moet het dan allemaal iets zorgvuldiger. Nu kan er nog net een voetje tussen komen bij Dortmund. Wel dreiging van Ajax via Anthony en Sebastien Haller. Maar de bal wil er nog niet in. Wel Ajax weer terug in balbezit aan de rechterkant. Mazraoui. Mazraoui omspeelt Royce. Speelt Anthony aan. Dat is goed gedaan. Mazraoui doorgelopen. Anthony heeft het gezien. Daar is Mazraoui aan de rechterkant. Daar is de voorzet. Twee man bij de eerste paal. Tadić en Haller. Maar dat is de man in het geel. In dit geval Akanji die wegwerkt. Ingooi wel voor Ajax. Snel genomen. En nog een ingooi. Twee goals heeft Ajax nodig om zich vanavond te plaatsen voor de knock-out fase. Voorlopig 1-0 achter. Begint er wel meer en meer op te lijken. Martinez combineert op de as. Je ziet dat Ajax er nu wat meer in komt. Hè? Ze vinden makkelijker de vrije man. En er is geen Ja, beginnen weer aan om in de duels te komen bij Dortmund. Gravenberg wacht eens echt op de volgende kans. Het wachten is misschien wel nu op de gelijkmaker. Anthony geeft hem, maar die is dan te scherp. Richting de tweede paal. Berghuis was daar in beweging. Maar de doelman zweeft en heeft hem te pakken. Gaat heel rustig aandoen. Tijd rekken. We zijn het uur gepasseerd. 29 minuten nog. Weet met me eens, Armand, dat het er meer en meer op begint te lijken. Wat Ajax betreft. Want we zitten nu alleen maar naar rechts te kijken. En Dortmund komt echt... niet heel veel verder dan de bal, maar gewoon op goed geluk peren naar die 23-jarige onervaren aanvaller. Die nog nooit in de basis begon. Die één keer 10 minuten in de Champions League speelde tegen Manchester City vorig jaar. Die Tigres. En die zien we niet meer naar rust. Blind heeft hem aan de linkerkant voor Ajax. Blind en dan Tadic helemaal tegen de zijlijn aangeplakt. Na 61 minuten is het 1-0 voor Borussia Dortmund door een buitenstrafschop van Marco Reus tegen Ajax. Dat hij nu al een half uur... met een man meespeelt. Anthony vindt Mazraoui op de rand van 16 meter. Biedt aan de rechterkant terug. Gaat die bal naar Anthony. Anthony, ja, ongelukkig nu. Maar hij corrigeert goed en blijft de bal in bezit houden. Gravenberg gezocht en gevonden. Gravenberg een meter of 10 buiten het 16 meter. Biedt Blind. Paas van Blind, ja, dat is wat te ambitieus. Berghuis was wel doorgelopen. Maar de paas van Blind is te hard. Veel te hard. En gaat ook zo over de achterlijn. Hij durft ze te geven. Hij moet ze ook blijven geven, die balletjes. Want af en toe zit er weer zo'n schoonheid van een paas tussen van Daley Blind. Zoals we vanavond toch ook al veel hebben gezien. Wat zegt die speaker allemaal, Jeroen? Jij het gehoord? Ik heb geen idee. Bovendien is mijn Duits niet dusdanig dat, dat ik door het gepraat van jou... Ik zat heel aandachtig naar jou te luisteren. Oh, nou, dat moet je vaker doen. Volgende keer zet ik je uit. Dat is inderdaad een goed idee. Timber probeert in het duel te komen. Dat lukt half, maar de ingooi gaat daardoor. Dus heeft hij succes na Ajax, gegooid door Mazraoui. En Mazraoui geeft hem op Timber. Timber mee aan Martinez. Die gaat de middenlijn over en betreedt dus de veldhelft van Dortmund. Gebeurt aan de linkerkant van het veld waar Blind is doorgeschoven. Blind paast hem ineens. Dat is goed. Klaassen. Dan gaat die tempoversnelling in de paas weer. Berghuis, waar blijft jouw geniale moment? Mazraoui op Anthony. Het gaat snel genoeg van kant naar kant. Maar het midden is zo druk dat je toch iets... moet bedenken om er doorheen te komen. Bijvoorbeeld met lopende mensen of met een schot van afstand. Anthony zoekt daarnaar. Maar speelt hem dan zomaar in de voeten bij een tegenstander. Dat is precies wat Ajax niet moet doen. Maar je ziet de onmacht van Dortmund nu. Dortmund is echt alleen nog maar aan het tegenhouden. Gedwongen door Ajax. 28 minuten als je het huidige spelbeeld ziet. Maar ja, je moet ergens tot iets komen. Kan je bijna niet geloven dat het bij die 1-0 stand van Dortmund blijft. Ajax is echt sterker en sterker aan het worden. Het laatste moment waar het nog misgaat is de laatste paas. Die moet een keer vallen, die moet een keer komen. Je hebt echt het idee, dat kan niet anders. Anthony, bal breed, Berghuis van 20 meter schieten. Nee, doorcombineren. Blind, linkerkant Tadic. Linkerpunt 16 meter bij Tadic. Terug naar Blind, Blind. We zoeken naar de vrije man. Dat is nu Berghuis. Balletje van Berghuis op Mazraoui. Mislukt, nipt. En dan weet Dortmund de bal weer eens een keer weg te schieten via Witsel. Komt hij bij Reus. En je ziet aan Reus dat hij wil wachten, dat hij wil temporiseren. Die het tempo even uit de wedstrijd wil halen. Opent hij toch naar rechts. Daar gaat niet goed voor Dortmund. En daar komt Ajax dan weer nu. Met wat meer ruimte dan zo even. Tadic heeft Berghuis mee. Heeft Haller mee. Anthony is er ook. En Klaassen bij de tweede paal. Die wordt gezocht. Niet gevonden. Bal valt wel goed op in de voeten van Nusayir Mazraoui. Vanuit zo'n hoek maakte hij ooit een cruciale Champions League goal. Voor Ajax. De winnende in de extra tijd. Tegen Benfica. Nu wordt het schot geblokt. En levert het geen doelpunt op. Maar wel een hoekschop. Als er nu gezongen zou worden in het stadion door de spelers... dan denk ik dat Witsel een hele hoge toon kan zingen. Want die heeft volgens mij pijn op een hele lastige plek. Of kreeg hij de bal op de heup? Nou, ik denk iets ernaast. Dus moet hij even opkrabbelen. Laat de verzorging ook maar even lopen, want het heeft niet zoveel zin op die plek. Hij staat weer, de Belgisch international. En dan komt in de 65ste minuut de hoekschop vanaf de rechterkant van het veld. Kort genomen door Berghuis. Het gaat naar Gravenberg. Het is heel druk voor het doel. Maar Ajax heeft de bal halverwege de helft van Dortmund nu. En dus wacht eigenlijk iedereen op een voorzet. Die komt er van Gravenberg. Blind. Weer geen tijd om uit te halen. Het is een soort handbal, hè, waar we naar zitten te kijken. Het is het omsingelen van het Duitse strafschopgebied door Ajax. De bal gaat eromheen. Gaat op zoek naar vrije mensen. Rolt en rolt. En nu gaat hij stil liggen. Want de scheidsrechter heeft gefloten voor een vrije trap. Na een overtreding op Timber. 65 minuten op de klok. Want die tikt gewoon verder. Seconde na seconde. Minuut na minuut. En dan zitten we dus al op de grens van 65 minuten. Maar je hebt gelijk, Jeroen. Als je zegt dat het toch amper meer vol te houden is voor Borussia Dortmund. Dat er niet meer uitkomt in die tweede helft. En dat zou toch moeten betekenen dat Ajax toch ook in de buurt moet gaan komen van die gelijkmaker. Zonder dat de ploeg in de eerste 20 minuten van die tweede helft nou levensgrote kansen heeft gekregen. Dat moet je er wel eerlijk bij zeggen. De vrije trap, want die is er wel. En die is voor Tadic niet de allergrootste specialist, maar hij kan het wel. Bal ligt op zo'n 25 meter. De gelbe wand fluit. Tadic schiet in de muur. Bal wordt opgevangen door Gravenberg. Teruggekopt naar Tadic. En die moet helemaal terug zelfs richting de middenstip naar Masraoui. Masraoui geeft hem aan Gravenberg. Gravenberg zoekt vooruit. Geeft hem breed op Blind. Blind op Masraoui. Masraoui opent naar de rechterkant naar Anthony. Ook moeite hoor met zijn passeerbewegingen. Daar gaat hij weer. Anthony nu maar een voorzet. Een goede voorzet. Klaassen moet hem raken eigenlijk met het hoofd. Maar raakt hem niet. En als hij die bal raakt, dan gaat hij geheid tussen de palen. Maar deze kopbal van Klaassen wordt een niet-kopbal. En dus is de kans verkeken. Ajax heeft de bal alweer te pakken. En gaat weer op zoek naar een volgende voorzet. Weer via Anthony. We zitten in de 67ste minuut. Druk neemt toe. Tijd gaat wel. Tik in het voordeel van Dortmund. Gravenberg naar de linkerkant. Naar Blind. Voor het doel Tadic. Voor het doel Haller. Voor het doel Klaassen. Voor het doel Masraoui. Voor het doel Anthony. Die nu weer terug moet zakken. Omdat Dortmund de laatste linie van buiten het 16 meter gebied neemt. Gravenberg geeft hem. En daar komt dan Berghuis. Die hem breed tikt. Maar dan is het buitenspel afgevlacht. Ja, er is iets anders nodig. Er is iets nieuws nodig. Er is iets fris nodigs. En dat is in dit geval Kudus. Kudus gaat komen. Het was niet de avond van Berghuis. Het kan niet altijd de avond zijn van Berghuis. En die moet even helemaal niets hebben van de knuffel. Van het bemoedigende tikje van zijn trainer Ten Hag. Hij rent er voorbij. Zoals we Berghuis dat bij andere trainers in het verleden ook zagen doen. Het is heel simpel hè, bij Berghuis. Hij vindt het gewoon niet leuk als hij gewisseld wordt. En dat is best te begrijpen. Want als je gek bent op voetballen, dan wil je gewoon 90 minuten blijven staan. Het is echt in alles bijna de opvolger van Ziyech. Hè? Ook als het gaat om zijn ideale positie. Rechts voorin of op 10. Ja. Ook op, als je kijkt naar hoe geniaal die kan zijn. Hoe onbegrepen die soms kan zijn. Hoe verongelijk die soms kan zijn. Hij maakt nu plaats voor Kudus. Ik vind het overigens altijd heel gezond. Hoor, als, een, kijk, ja. op deze, als het op deze manier gaat, dan mag je best gewoon even denken. Ja, zeker. Balen. Maar ja, Kudus mag het nu laten zien. Krijgt niet heel veel minuten meer de laatste weken. Ja, hij is eigenlijk de derde nummer 10. Van Ajax na Berghuis en Klaassen moet het dus van dit soort momenten hebben. Als Ajax eigenlijk het hele middenveld heeft volgeplamuurd met aanvallend ingestelde spelers. En dat is ook wel logisch. Na de rode kaart van Hummels heeft Dortmund eigenlijk niets meer getoond in de tweede helft als het aankomt op aanvallen. Tadic krijgt de bal niet lekker mee. Maar het is toch wel opvallend dat waar iedereen bij Ajax in die thuiswedstrijd zijn niveau haalde en soms er misschien zelfs ver bovenuit steeg. Ja, bijna iedereen nu iets onder zijn niveau lijkt te spelen. Dat het allemaal veel minder makkelijk gaat. Veel minder vanzelfsprekend dan in Amsterdam. Dat was Ajax op zijn allerbest. Dit is Ajax zeker niet op zijn allerbest. Ook niet op zijn allerslechtst. Maar het kan beter. Daar heeft de ploeg nog dik 20 minuten voor. 1-0 is de stand in het voordeel van Dortmund. Strafschop van Royce benut. Een paar minuten na de rode kaart van Hummels. Eerste duel voor Kudus verliest hij. Maar komt wel alsnog aan de bal als hij wordt geholpen door Blind. Kudus moet wegdraaien. Doet dat goed. Gravenberg aangespeeld. Dan Timber. En ruimte ligt er aan de rechterkant bij Masraoui. En zeker bij Anthony. Ja, het is de best functionerende kant bij Ajax. Die rechterkant. Met Anthony en Masraoui. Kudus opent hem nu naar links. Glijdt een beetje. Heeft ook wat last zo te zien van deze grasmat. Maar er is een vrije trap gegeven aan Ajax. Die snel is genomen door Timber. Bijna 70 minuten onderweg. Ajax speelt al heel lang een gedeelte van de eerste helft, het laatste kwartier. En de fase nu met een man meer. Klaassen legt terug, maar doet het dan weer zomaar in de voeten. De onnauwkeurigheid in de passing die er even uit was, is nu weer compleet terug. En je moet helemaal niet gek staan te kijken als het straks een keer gebeurt dat Dortmund dan ineens voor pasveer staat. Want deze ploeg weet echt wel normaal gesproken om te gaan met de omschakelmomenten. En dit is er bijna zo een, maar het wordt hersteld op een hele goede manier door Masraoui. Opening kan komen. Door Blind naar de rechterkant. Anthony kan hem nu oppikken en toch omdraaien om de aanval in leven te houden. Anthony, wanneer komt het er eens uit bij Anthony? Het trekt naar binnen, zoekt de combinatie met Haller. Maar die wordt goed verdedigd daar en raakt de bal ook wat simpel kwijt. Dortmund in de omschakeling met Tigges. Draait toch maar terug in plaats van naar voren. Tigges doet dit dan wel goed, wilde ik zeggen. Maar toch niet. De paas op Paslak, want die bal is al over de zijlijn geweest. De ingooi is dus voor Ajax is het de derde keer dat Ajax hier voetbalt in dit machtige Westfalenstadion. In 1996 was het de kwartfinale van de Champions League. Davids en Kluivert scoorden toen. Ajax won in 2012. Was het overwinning voor Dortmund door die enige goal van Lewandowski. En nu staat Ajax in 2021 na 70 minuten achter met 1-0 door een benutte penalty van Marco Reus. Tadic aan de linkerkant, hij heeft de bal, houdt hem binnen en krijgt ook nog een ingooi. Heet de beroemdste Ajax die hier een doelpunt maakte die de wereld overging toch wel. Gaan we even nadenken. Geef hem zo. Klaassen heeft de bal, trekt hem terug en de bal wordt dan weggetrapt. Ga je hopen, hij had nummer 14. Als, dan weet ik het wel. Ja, maar dit is het Nederlands elftal. Hier in dit stadion dat gebouwd werd voor het WK werd de halve finale gespeeld tussen Nederland en Brazilië. Met een geweldige goal van natuurlijk Johan Cruijff. Zoveel historie op deze plek. En het stadion is nog niet eens dus zo heel oud. 1974 geopend. Zijn stadions op de wereld toch gerenoveerd en wel veel ouder. Maar goed, Ajax moet het doen. In deze arena. En bij de tweede paal moet hij nu vallen. En valt hij. Het is zo te zien. Tadic die geblesseerd raakt. Maar dat maakt niet zoveel uit. Want hij zit erin. Is het een ernstige blessure? Of heeft ook hij de bal op een plek gekregen waar het heel lastig bij is om te juichen? Dit is het meest merkwaardige juichen dat ik in mijn hele leven heb gezien. En iedereen voelt met hem mee. Want ik denk dat hij een goal heeft gemaakt met een plek. Nou ja, Arman, leg jij het anders maar uit. Want ik weet even niet hoe ik dit zou moeten benoemen. Maar laat ik het zo zeggen, alleen een man heeft... Nou. Het is 1-1. Dat in elk geval de 72e minuut. Ajax scoort. Assist van Anthony. Hij wordt nog verlengd. Nee. En dan doet hij het heel knap, Tadic. De paal is het. Raakt hem echt knap. Want het is helemaal niet zo'n makkelijke kans. Maar met die uitgestoken linker schiet hij hem erin. En dan doet hij zijn benen open. En dan glijdt hij door en dan komt hij vol met laten we zeggen, het klokkenspel in aanraking met de paal. Het is werkelijk verschrikkelijk pijnlijk. Hij is blij, het doet pijn. Hij wil juichen, lachen en huilen tegelijk. Maar Ajax komt langzij 1-1. Borussia Dortmund, Ajax, doelpuntenmaker met bal en al. Dusan Tadic. Ja, ik wil het overigens niet. De goal valt eigenlijk half na een verhaal over Cruijff. Maar die vloog ook zo'n bal erin in dit stadion. Om dan de cirkel toch maar een beetje rond te maken. Het was zo'n vliegende goal, zo'n vliegende intikker. Ajax heeft de gelijkmaker te pakken. Tadic staat weer. Heeft het hoogste woord ongetwijfeld nog even in het resterende deel van deze wedstrijd. Met juichen, ja, dat is echt lastig uitleggen op de radio. Maar laat ik het zo zeggen, Armand noemde het klokkenspel. Dat vind ik een prachtig synoniem. Het klokkenspel werd nog een paar keer geringeld tijdens het juichen. Dat kan hele merkwaardige mooie foto's opleveren. Het is 1-1. Ajax heeft nu nog 17 minuten om er ook gewoon met de overwinning van door te gaan. En zich te plaatsen voor de knock-outfase in de Champions League. Dat kan ook gewoon hoor. Want Dortmund komt er echt niet meer aan te passen. Ze hadden natuurlijk die energie na die rode kaart van Hummels. En het onrecht dat ze voelden. En wisten die energie om te zetten in de goal. Vanaf de penalty stip van Reus, maar dat is nu weggeëpt. En nu is Ajax veel beter. Komt er een bal richting Masraoui. Die komt er niet aan. Klaassen wel. Bal terug op Blind. En Blind moet zich even haasten om hem nog binnen te houden. Maar de gelbe wand klapt wel, springt wel. Maar het hoogste woord, nou ja, dat is voor Tadic. Maar daarna voor die 4600 man van Ajax uit Amsterdam. Die hier massaal naar Dortmund zijn gekomen. En toch wil zien dat die achtste finale Ajax amper meer kan ontgaan. Daar komt weer een aanval. Tadic en Blind. Gravenberg zou kunnen schieten. Combineert verder naar Kudus. Kudus kan naar de rechterkant. Naar Anthony. Linkerpunt of rechterpunt 16 meter gebied. Anthony haalt de achterlijn. Ruimte voor een voorzet is er eigenlijk niet. Dan toch maar even terug naar Kudus. Lange aanval. Zonder een schot voorlopig. En dus speelt Kudus de bal even breed naar Blind. Ajax vol op jacht naar de overwinning. Nu de gelijkmaker is gevallen. Komt hij vanaf de linkerkant. Tadic geeft hem voor. Daar komt de kans. Daar is een enorme kans. Maar een halve omhaal. Gaat niet eens over de achterlijn. Gaat uit van Kudus. Die hing in de lucht. Dacht ik ga nu toch een wereldgoal maken. Voert het half uit. Maar voert het uiteindelijk niet goed genoeg uit. Het is echt een grote kans voor Kudus. Maar die raakt hem op het scheenbeen. En niet op de wreef. Dortmund gaat twee nieuwe krachten inbrengen. Daar komt Knauf en daar komt Donjal Malen. Nu toch in de ploeg voor het laatste kwartier van deze wedstrijd. Dortmund gaat op die manier proberen misschien toch nog iets te doen. Met de snelheid. Dortmund een punt met 10. Misschien tekenen ze er ook wel voor. Want zo blijven ze toch op voorsprong staan. Als het gaat om het verschil met Sporting in de groep. Ajax zal alles aan doen. Alles aan doen gezien de situatie op het veld. 10 tegen 11 en het spelbeeld om hier te winnen en klaar te zijn in deze groep als het gaat om plaatsing. Het heeft nog een kwartier. Het is allemaal niet een wedstrijd die de schoonheidsprijs verdient. Maar dat zal aan het einde niet uitmaken als Ajax het voor elkaar krijgt. Malen dus voor Tigges met nog een kwartier te gaan. En Knauf voor Royce komt er ook in bij Dortmund. En Malen gelijk nu gelanceerd en hij is weg. 2 tegen 2 nu. Malen kijken waar die bal heen kan. Hij schiet hem zelf. Wil hem in de verre hoek plaatsen, maar het schot mist wat kracht en daardoor kan Pasveer eenvoudig redding brengen. Dortmund nu met wat spelers voor de bal. Ruimte dus voor Kudus. Nog een kwartier. Paas van Kudus is zwak. Knap hersteld door de beste man op het veld, Jude Bellingham. Die die bal herovert. Gaat naar de linkerkant, naar de nieuwe man. Naar Knauf, die loopt zich vast op Mazraoui. Maar het is gewoon mogelijk. Ajax kan zich hier vanavond plaatsen voor de achtste finale. En dat voelt het. En dat moet het doen vanavond eigenlijk ook. Om aan alle twijfel en onzekerheden een eind te maken. Nu scoren. En je hoort bij de beste 16 van Europa. Maar Dortmund is in de aanval aan de rechterkant van het veld. De sfeer is ongelooflijk. Het is dat hele stadion dat nu toch achter Dortmund gaat staan. In geluiden met gebaar. Want het voelt ook hier. De Duitsers die hier zijn voor Dortmund natuurlijk. Dat steun nodig is om Dortmund door dit laatste kwartier heen te trekken daadwerkelijk. Met Ajax dat meer dan 60% balbezit heeft en aanval na aanval op de mat legt. Zonder dat het enorm veel kansen krijgt. Maar er is er dus wel één gevallen van de voet van Tadić. Mazraoui, als er maar weer zijn fakkel wordt afgestoken om nog wat meer steun te geven achter dat doel. Achter dat doel van Pasveer waar die gelbe wand staat. Maar die ver moeten kijken, want de bal is vaak aan de andere kant van het stadion. Gravenberg heeft hem. We gaan minuut 78 in. Ajax gaat nog kansen krijgen. Ajax zal nu niet meer tevreden zijn met 1-1. Daar kan ik me helemaal niets bij voorstellen gezien de momenten, gezien het spelbeeld, gezien hoe het nu gaat. Gravenberg in de 78e minuut voor Ajax. Klaassen staat bij hem, maar is niet aanspeelbaar. Dus de bal terug naar Martinez. Timber dan, halverwege de helft van Dortmund. Daar staat Timber helemaal als centrale verdediger. Anthony wordt van de bal gelopen door Knauf. Ingooi voor Ajax. 1-1. Tadić maakte. Ik heb nog nooit een voetballer gezien die zo blij was en die zo hard wilde juichen tot hij besefte dat hij dat helemaal niet kon. Omdat het zoveel pijn deed. En hij wil echt springen, hij wil juichen. Hij greep naar bepaalde lichaamsdelen omdat het gewoon te veel pijn deed. Pijn is er nu ook bij Mazraoui door een overtreding. En daar komt nog een gele kaart aan voor Dortmund. Is die voor Akanji. Bellingham of voor Akanji. Die wordt op de bon geslingerd door Oliver. Overtreding dus op Mazraoui. En zo krijgt Ajax een meter of 3-4 buiten het 16 meter gebied. Knauf is het. Ja, Knauf krijgt geel. En de vrije trap, dat weten we zeker, die is voor Ajax. En die ligt zo van een meter of 5-6 buiten het 16 meter gebied. Halverwege dat 16 meter gebied aan de rechterkant van het veld. 79e minuut. Ja, hij kan er best in vanaf die hoek. Ja, dan wordt het wel een wereldgoal trouwens. De vergelijking met de vrije trap van Pierre van Hooijdonk. Schöne. En van Lasse Schöne. Alleen dan aan de andere kant, met links dus nu. Tadić voor de eigen aanhang, voor al die duizenden meegereisde supporters uit Amsterdam in de 79e minuut. Hij zal denken aan een strakke trap. Ik denk dat hij gewoon strak gaat trappen en dan maar zien of iemand er tegenaan loopt of niet. Dusan Tadić kijkt en wacht. Het is heel druk voor de neus van de Borussia Dortmund doelman. Daar komt die voorzet en die gaat dan over het doel van het hoofd van Martinez. Die terug moet rennen. Het was niet eens heel hard of het was niet eens heel strak. Het was gewoon een leepballetje richting het doelgebied. Op de 5 meter lijn kopt Martinez over. En gaan we naar de echte slotfase van deze wedstrijd. Die toch enerverend is met alles wat er is gebeurd. Een rode kaart, een strafschop en de goal van Dusan Tadić met alle gevolgen daarna in het juichen. Het is geen historische avond, maar het is wel bijzonder aardig. En we hebben nog 10 minuten. Hoe het ook afloopt, bij Dortmund zullen ze een afloop wijzen naar de scheidsrechter. En daar hebben ze natuurlijk een punt, daar moeten we eerlijk in zijn. De rode kaart voor Hummels, die was belachelijk. En die had niet gegeven mogen worden en dat heeft de wedstrijd toch ook wel op zijn kop gezet. Hier komt Dortmund met Malen die er zin in heeft. Bal gaat waar naartoe eigenlijk. Blind twijfelt en moet hem wegschieten. Nou, dat werd nog even lastig en penibel. Maar Blind, via het lichaam van Brandt, wordt het een doeltrap. voor Pasveer voor Ajax. 80 minuten exact op de klok. De gelbe band, het Westfalenstadion, al die Ajaxiden, het zit niet eens vol hier. Maar wat een avond. Echt een die erbij hoort in dat pantheon van geweldige Champions League avonden. Die Ajax ons de laatste jaren toch heeft gegeven. Want waar hebben ze eigenlijk niet gespeeld? Madrid, Londen, Anfield, nu weer Dortmund, Valencia, nog een keer Londen. Het ging maar door. En nu zijn ze dichtbij op de rand toch van die achtste finale. Gravenberg heeft de bal in de voeten, geeft hem aan Timber. Tijd begint wel te dringen voor Ajax. Dat toch het gevoel moet hebben, gewoon aan alle twijfel. En die twijfel is er eigenlijk niet eens. Een einde te maken vanavond door hier te winnen. En het moet gewoon kunnen als Marcelo hier vandoor gaat. Marcelo, goede tackle. Zo wordt hij verdedigd. Dortmund maakt een driehoekje. Maar Anthony geeft heel veel druk. Ze knokken bij Ajax voor wat ze waard zijn. Maar het levert ze geen hoekschop op. Anthony, het wordt een doeltrap. En ook bij Dortmund zwepen ze de fans nog een keer op. Ten Hag heeft geen seconde op de bank gezeten. Heeft bijna een gat in de grond gelopen heen en weer aan de rand van het veld. Coaching, coaching, coaching. En hij is er voortdurend mee bezig geweest. Terwijl ik gluur op de telefoon van collega Afsaroglu. En inderdaad inmiddels al een foto zie van het juichmoment van Tadić. Ik ben benieuwd welke krant deze foto gaat afdrukken. Maar dit is absoluut een van de sportfoto's van het jaar die ik zie. Ja, het is jammer dat het radio is nu. Ik zeg het niet vaak. Maar nu is het even jammer. Het is een griebas op het gezicht terwijl die grijpt daar waar die pijn heeft. Werkelijk schitterend beeld van Tadić. Die zorgt ervoor de gelijkmaak. Knappe goal. De 1-1 op aangeven van Anthony. Knauf nu voor Dortmund. Als het maar niet aan de andere kant fout gaat voor Ajax. Want met een punt komen ze op 10. En dat is toch ook wel bijna een garantie voor de volgende ronde. Of er moeten hele gekke dingen gebeuren straks nog in de arena. Met ook nog de wetenschap dat Ajax op bezoek gaat bij de zwakste broeder in deze pool. Besiktas uit Istanbul. Dat over een paar weken. Eind van deze maand. Nu maar eens zelf wachten hoe dit verder gaat. In dit schitterende Westfalenstadion. Waar het 1-1 staat bij Borussia Dortmund. Ajax. Borussia nu al zo lang spelend met 10 man. Ze houden Ajax op 1-1. Maar Ajax moet deze wedstrijd gewoon nog zien te winnen. Vrij trap gaat naar Ajax. Even zo'n schelp afgezet. Om even dit gezang mee te krijgen. Schelp over mijn oor van mijn koptelefoon. Doe je af en toe om nog meer sfeer te snuiven. De Haaland heeft het allemaal wel gezien. Hij zit gedoken in zijn telefoon. En kijkt nog nauwelijks naar het veld. Dat zien we hier rechts van ons. Als Ajax de bal heeft in de 83ste minuut. 1-1 de stand. Ajax de hele tweede helft. En het laatste kwartier van de eerste met een man meer. Anthony heeft hem. Aan de rechterkant gaat de actie naar zijn linker maken. Anthony voorzet. Halleer! Daar is hij toch weer. Onzichtbaar in de 83 minuten tot nu toe. Maar een Champions League wedstrijd van Ajax dit seizoen zonder een goal van Haller telt niet mee. En daar is hij dan, zijn 7e. En Ajax pakt de voorsprong in de slotfase van de wedstrijd. Uitbundige vreugde, uitzinnig gejuich daar in de hoek van het stadion waar Ajax supporters zitten. En de goal is van Sebastian Haller. Het is 1-2 met nog een minuut of 6 op de klok. Weer begint het bij Anthony. Zijn tweede assist van de avond. Een perfect aangesneden voorzet. Hij legt hem zo op het hoofd van Haller. Die nog in een soort Vazari-Ippon situatie wordt genomen door Akanji. Die hem echt met alles wat hij in zich heeft probeert op de grond te leggen. Maar dat lukt niet. Haller blijft overeind. Kopt hem achter Kobel. En hij is blij. Het ijskonijn uit Frankrijk is blij. Hij juicht. Hij slaat met de vlakke hand op de borst. En hij viert zijn 7e Champions League goal. En mooi om te zien vlak voor ons, Jeroen. We zitten hier niet in het uitvak. Maar gewoon tussen de Borussia Dortmund fans. Je ziet 30, 40 man uit Amsterdam opspringen en juichen. En elkaar feliciteren. En zwaaien naar elkaar. Want Ajax gaat geschiedenis schrijven door als eerste Nederlandse club ooit zijn eerste vier duels in de Champions League te winnen. Het fenomeen Haller. Ja, je trekt snel conclusies. Nog een minuut of 6 op de klok. Je weet het niet. Blijven Duitsers. Dus hier komt een voorzet aan. Over het doel van Pasveer heen. En dat wordt dus niets. Want Dortmund zal nu proberen toch nog met 10 alles of niets te spelen. Maar de reden denk ik dat jij deze conclusie al durft te trekken is het spelbeeld en het feit dat Ajax een man meer heeft Dit moet Ajax over de streep trekken. En dan weten dat voor het eerst sinds PSV in 2006-2007... een Nederlandse ploeg al na 4 wedstrijden geplaatst is voor de knock-outfase. Marco Reus, we krijgen hem in beeld op de tribune. Hoofdschuddend en geïrriteerd. Dortmund zal nog heel veel gaan zeggen over die rode kaart van Hummels. De onterechte rode kaart getrokken door Michael Oliver na 29 minuten. Ajax heeft er lang tegenaan moeten spelen. Heeft er lang over moeten doen om gebruik te maken van dat overtal. Moment in de wedstrijd van die situatie die er zo vroeg lag. Maar nu staat de voorsprong op het bord en is Ajax de bal aan het rondspelen. De wedstrijd aan het uitspelen. Met nog toch een minuut of 6 op de klok. 5 en dan wat erbij komt. Nou, laten we er 8 minuten van maken in totaal. De derde kan ook nog vallen, hè, als ze durven. Ja, daar is echt wel kans voor. Wat een avond toch weer voor Ajax. Wat een moment voor die fans ook om dit te beleven. Je ziet ze tekeer gaan daar in de nok van het stadion. Een bijzonder moment voor hen om bij te zijn. Bijna 5000 man. Nou ja, wel meer dan 5000 man. Als ik zie wat er gebeurde na de goal van Haller. Overal zag je mensen opspringen. Dat vind ik dan wel mooi om te zien dat dat ook blijkbaar gewoon kan. Hier in Duitsland totaal geen agressiviteit. Totaal geen ongeregeldheden te zien binnen het stadion althans. Wat er buiten gebeurt hebben wij geen zicht op. Maar hier binnen is het buitengewoon gemoedelijk en gaat alles goed. En zitten mensen dus door elkaar heen als Tadić probeert nog een keer langs Akanji te komen. Mislukt. Witsel neemt over. Sebastian Haller heeft nog nooit een Champions League wedstrijd gespeeld waarin hij geen doelpunt heeft gemaakt. En wie kan hem dat nazeggen? 4 wedstrijden in dit toernooi gespeeld. 7 doelpunten. En met nog eentje erbij nestelt hij zich weer naast Lewandowski op die topscorerspositie. Nou ja, je kan niet alles hebben in het leven. Nee, 27 is hij. Ajax heeft meer dan 20 miljoen voor betaald. Er is heel veel over gezegd, heel veel over geschreven. En nu gaat hij denk ik zijn geld ooit dik uithalen. Want deze cijfers, we zien het ook in alle voorbeschouwingen voorbij komen. Alle statistieken zijn ongekend. 7 goals tot nu toe. En we zijn dus pas een paar wedstrijdjes net over de helft onderweg in deze Champions League. Hele vermoeiende gezichten bij Reinoud Raubal en Hans-Joachim Watzke. De twee mensen die erover gaan bij Dortmund. Want Dortmund is zo zeker nog niet van de volgende ronde. Moet daar nog hard voor gaan knokken in de duels die hierna komen. En dat is voor Dortmund een situatie die ze ook niet zo heel erg gewend zijn. Maar Dortmund haalde eigenlijk altijd wel op één keer na de groepsfase. Simpel met 2 vingers in de neus als het gaat om die eerste 2 posities. En nu staan ze er ineens heel lastig voor. Er zijn wel heel veel verzachtende omstandigheden aan te voeren. De blessures namelijk. Want er is er ook vandaag weer eentje bijgekomen bij Dortmund. Zorgen zijn er, die zijn er voor Ajax niet. Ik kan het allemaal rustig vertellen, want de bal gaat van links naar rechts en weer terug achterin bij Ajax. Dus is hij bij Pasveer. 88 minuten op de klok en als Ajax geen fouten maakt, als Ajax geen gekke dingen doet, dan kunnen ze zo dadelijk 2 wedstrijden gaan spelen. De Champions League uit tegen Beşiktaş en thuis tegen Sporting, die werkelijk helemaal nergens meer overgaan. Want Ajax is eigenlijk al de groepswinnaar. Dat is misschien niet helemaal officieel, weet ik niet helemaal zeker. Maar dat kan eigenlijk niet meer fout. Terwijl Ajax nu op zoek gaat naar de 3e goal. En weet Ajax bovendien dat het dus al zeker is van een plekje in de volgende ronde. Wat een wilde dan. Dat je gewoon volledig kunt richten op de Eredivisie. In de laatste 2 maanden van het jaar. In de wetenschap dat je ergens half februari terugkeert op dit podium. Terugkeert onder die schitterende lichtmasten van de Champions League. 89ste minuut inmiddels. En Anthony komt er nog eens langs bij Knauf. Anthony is aan Ajax zijde toch wel de man van de wedstrijd met die 2 assists die hij echt formidabel gaf. De eerste op Tadić, de tweede op Haller. Geweldig gedaan. Hij worstelde wat met zijn passeeracties. Maar toch, uiteindelijk is dat rendement er weer bij de Braziliaan die in blakende vorm verkeert. En zo belangrijk is geweest. En vergeet ook niet, hij was ook de aanstichter. En dat was iets minder sportief van de rode kaart van Hummels. 90ste minuut als de opening gaat naar Anthony. Die hem achterstandbeen langs met zijn rechter in de lucht opvangt om zijn linkerbeen heen. Geeft hem daarna aan Kudus. Kudus opent op Tadić voor het doel. Haller voor het doel. Klaassen. Tadić wil de combinatie aangaan met Klaassen. Maar dat mislukt. Ik wacht op het bord van de 4e official. Om te zien hoeveel tijd erbij gaat komen. Ik vermoed een minuut of 3 eerlijk gezegd. 3 minuten nog en dan heeft Ajax de knock-out fase van de Champions League bereikt. Het is een beetje vloeken in de kerk wat ik ga zeggen. Maar het is stil op de Zuid-tribune. Het geluid komt niet van de Gelbewand. Ze doen hun best. Want het is een hondstrouwe aanhang. Die altijd blijft zingen. Ook bij tegenslag. Maar het geluid komt uit de hoek van de Ajax-side. En we gaan nu naar de 90. Ik zie de man met het bord staan. Ik gok 3. Wat gok jij? Nu nog inzetten. Ik kan nu nog. 2. 3. Heb je weer gelijk. Ja, gewonnen. 3 minuten extra tijd. 2. Dat is de stand, de tussenstand. In de extra tijd van deze wedstrijd. Ajax had het echt niet makkelijk in deze wedstrijd. Eerste half uur was Dortmund de betere ploeg. De veel betere ploeg kreeg het ook de kansen om te scoren. Deed dat niet. Toen kwam er rood voor Hummels. Zeer onterecht. Dat moet erbij gezegd worden. Maar de kaart werd gegeven. De VAR greep niet in. Daarna toch de voorsprong voor Dortmund. Strafschop van Royce. Maar Ajax heeft het de tweede helft gewoon goed aangepakt. Die man meer situatie. Professioneel uitgespeeld. Rustig gebleven. Toegeslagen op de momenten dat het moest. De 1-1 van Tadić, dat is toch wel de goal die we denk ik het meest gaan terugzien. Met name door wat er gebeurde na de goal. Tadić die in aanraking kwam met de paal. Ze eigenlijk verzinnen een leuke krantenkop bij die foto. Ja, dat is de Engelse tabloids zouden daar wel raad mee weten. Maar goed, misschien weten wij dat ook wel te doen. En daarna dus de tweede goal. De tweede goal van Haller. De eerste minuut van de extra tijd zit erbij. En ook Gravenberg loopt nog eens rustig door. Speelt de bal af op Tadić. Anthony wil hem wel hebben. Tadić kiest voor Haller. Maar die paas is niet goed en kan rustig over de achterlijn gaan. Pongracic laat hem gaan. Ja, Dortmund heeft de krachten niet meer voor, lijkt me. Die aanname, wat zou Ten Hag daarvan vinden? Van Anthony, mag het nu? Ja, het is effectief en nuttig, want hij houdt hem bij zich. Dan mag het. Het is een prachtig Braziliaans moment. Hij heeft de bal nu weer. We hebben nog anderhalve minuut te gaan in het Westfalenstadion. En dan heeft Ajax de buit binnen. Kudus. En Ajax kan er misschien nog wel eentje maken, maar ze zijn professioneel. En houden de bal gewoon in de ploeg. Ze hebben gelijk 1 keer verliezen. Waarom zou je dat toestaan als je de voorsprong hebt? Gewoon de bal laten rondgaan. Dat is wat Ajax doet. En Dortmund is verslagen. En Dortmund ziet er ook verslagen uit. Het is Gravenberg die hem heeft. Ook hij gaat terugspelen op Martinez. Ajax lokt Dortmund terug naar Pasveer. Geen gekke dingen doen. Laatste minuut gaat in. Laatste minuut. En dan zijn het 4. Toch historische wedstrijden geweest in deze groepsfase. Gaat Ajax dan nu toch nog 1 keer ervoor? Ik denk het wel. 50 seconden nog en inderdaad nog een laatste aanval. Anthony neemt de bal weer goed aan in het 16 meter gebied. Bal voor Klaassen. 1-3. Davy Klaassen rent naar het uitvak. Neemt Anthony in de armen. Die springt op hem af en vlak voor die 5000 doldwazen, dolblije Ajaxide wordt de 1-3 gevierd. Invaller Davy Klaassen maakt hem. Wat een wedstrijd is dit dan toch weer voor Ajax. De doelcijfers daar, 4 wedstrijden in de Champions League. 14 goals gemaakt, slechts 2 geïncasseerd. 12 punten uit 4 duels. Het werd 5-1 in Lissabon, 2-0 tegen Besiktas, 4-0 in Amsterdam tegen Borussia Dortmund. En nu in het Westfalenstadion wordt het 3-1 voor Ajax. Klaassen zet de aanval zelf op. Dan komt de opening van links naar rechts. Anthony, weer hij met zijn 3e assist van de avond. Hij legt hem keurig breed. Klaassen schuift hem binnen. Wat een moment. Wat een goal en wat een Champions League campagne tot nu toe. En het Westfalenstadion stroomt leeg. Mensen gaan naar huis om de files te vermijden. En straks barst het feest hier los. Het feest van Ajax dat zich heeft geplaatst voor de 8e finale van de Champions League. De klassieke Auf Wiedersehen, Auf Wiedersehen. Ga je hem gebruiken? Komt uit het Ajax-vak nu. En die zwaaien met z'n allen. In Nederland zou je zeggen, we zwaaien met z'n allen naar. En hier hoor je dus Auf Wiedersehen, Auf Wiedersehen. De armen gaan omhoog. Het eindsignaal klinkt. Ajax heeft zich geplaatst voor de knock-out fase van de Champions League. Dat kunnen we historisch zeggen na 4 wedstrijden in deze groep. Omdat er in het Westfalenstadion gewonnen wordt van Borussia Dortmund. Dat nog op voorsprong kwam door de goal van Royce. Maar daarna zijn het de treffers van Tadić, Haller en Klaassen geweest. Die hier zorgen voor een Nederlands feestje in het Westfalenstadion. 1-3. Wat een mooi einde. 3-1 voor Ajax. Nog even gauw op de valreep nog even de uitslagen van de... we gaan even naar luisteren hoe het allemaal ging vanavond bij Dortmund tegen Ajax. Alles nog even op muziek. Nou, ik vind Dortmund nog steeds favoriet. En ik denk dat geen enkele ploeg in Europa het fijn vindt op dit moment tegen Ajax te spelen. Maar wij moeten dan wel steeds weten waar we staan. Misser van Martinez en Hazard speelt pas weer. Nee! Dat is goed gekiept door Pasveer, maar de kans is nog niet voorbij. Hier is de goal van Dortmund ook niet. Het is een moeizaam begin van Ajax. De eerste 9 minuten. Het staat 0-0. Twee grote kansen voor Dortmund. Mazraoui aan de rechterkant. Schitterende lichaamsschijnbeweging van Antony. Oh. En die komt dan weer met zo'n Braziliaanse samba-beweging. Oh, en die rood. Krijgt rood. Die krijgt rood. Ik vind dit geen rood, eerlijk gezegd. Ik vind dit geen rood. Ik ga je zeggen, Armand, dit kan nog eens een hele vreemde wedstrijd worden. Met overtredingen en vrijtrappen en strafschop voor Borussia Dortmund. De aanloop van Marco Reus. En het is 1-0 en wij krijgen een bierdouche over ons heen. Ja. Arena en bij de tweede paal moet hij nu vallen en valt hij. Nou. Het is 1-1. Dat is in elk geval de 72e minuut. Ajax scoort. Tadic. Anthony voorzet. Halleer! Ja! Daar is hij dan. Zijn 7e. Bal voor Klaassen. 1-3. Davy Klaassen. Ja, zo ging het vanavond. Ajax wint dus met 3-1. Wat gebeurde er nog meer? Manchester City tegen Club Brugge werd 4-1 in groep A. Red Bull Leipzig tegen Paris Saint-Germain 2-2. Maar daar zijn ze nog bezig. Het is juist 2-2 geworden daar. AC Milan tegen Porto 1-1. Liverpool tegen Atletico Madrid werd 2-0. En Liverpool is nu door. Real Madrid tegen Shakhtar 2-1. En Sharif Tiraspol tegen Internationale 1-3. En Sporting Lissabon bij Besiktas werd dus 4-0. En Borussia Dortmund Ajax 1-3. En Ajax is door. De laatste man. Het woord is aan Diederik Smit. Ja, ook vandaag was er veel te doen over het verplichte coronatoegangsbewijs voor de amateursport. Naast mij Nico Stemerdink van de Amersfoortse vierde klasse RDC, rijk door contributie. Ja, Nico, vanaf komend weekend moet iedereen op de club gecontroleerd worden op een QR-code. Hoe gaan jullie het doen? Ja, nou, we hebben daar zelf absoluut de vrijwilligers niet voor, dus we hebben vandaag keihard gewerkt. Elk dubbeltje omgedraaid en toch contact gelegd met de Oost-Europese uitzendbureau. De vrachtwagens met goedkope arbeidskrachten die rijden as we speak vanuit Bulgarije, Roemenië, Moldavië, rijden die richting Amersfoort. Die mensen gaan er bij ons op de club de QR-code scannen van iedereen. Als gezegd onder het minimumloon, maar daarmee kunnen we wel een faillissement nog net voorblijven als het goed is. En we hebben inmiddels ook huisvesting geregeld voor die mensen. Dus het was een drukke dag, maar het gaat lukken. Ja. En nu zei premier Rutte vanavond dat hij het hele besluit gaat heroverwegen omdat er veel kritiek op was. Oké. Ik zou toch zeggen, we moeten dit virus eronder krijgen en alle kleine beetjes helpen. Dat is mijn advies. Ja, dankjewel. Nico Stemerdink van RDC in Amersfoort. Zometeen het oog met Rob Trip. NPO Radio 1 podcast. Ze zeggen dat de opmars van vrouwen onstuitbaar is. Die Elisabeth I die heeft een hele sterke en duidelijke keuze voor zichzelf gemaakt. Ze zeggen ook dat vrouwen betere leiders zijn. If every nation on earth was run by women, you would see a significant improvement on just about everything. Dat betekent dus dat de wereld over 25 jaar een leukere planeet is, want dan zijn er evenveel vrouwelijke als mannelijke leiders. En die besturen beter. Klopt dat? Op die vraag probeer ik het antwoord te vinden samen met mijn 14-jarige dochter Jasmijn. Catharina de Grote, die heb ik echt nog nooit gehoord, dus ik ben wel benieuwd. Madame Machiavelli, een podcast van Poont voor NPO Radio 1. Wie luistert, weet meer. Ster. Het leven kan alle kanten op, ook voor jou als werkgever. Want wetten en regels veranderen nogal eens, bijvoorbeeld door het pensioenakkoord. Denk vooruit. En maak nu slimme keuzes voor later. Voor jezelf en voor je personeel. Vraag je adviseur naar het pensioen van Aegon Capital. Denk vooruit. Denk Aegon. Door structureel racisme in de samenleving zijn de risico's van corona ongelijk verdeeld. De gevolgen hiervan worden verergerd door het structureel racisme in de gezondheidszorg in de Bijlmer. Alleen een parlementair onderzoek kan de rol van onze overheid onthullen. Ga naar aprilmoorden.nl. Bij Bever weten we, om van buiten te genieten, hoef je niet naar de andere kant van de wereld. Geniet gewoon van buiten in Duitsland. Ga bijvoorbeeld afzeilen van kastelen in Neder-Saxen. Maar ervaar ook de Duitse kwaliteit, ambacht en duurzaamheid met korting op merken als Loa, Jack Wolfskin, Hambach, Deuter en Meindel. Nu bij Bever en op bever.nl. Buiten begint bij Bever. Heb jij ook nog zo'n dure autoverzekering? Wat als je voor onze autoverzekering 25% minder zou betalen? Zou je dan overstappen? Nu volgt een reclameboodschap van het Concertgebouwfonds. Welkom vanuit het Concertgebouw. We hebben een erfenis gekregen, wij muziekliefhebbers. Dit gebouw is een van de mooiste erfstukken ons nagelaten. Alles wat hier wordt gespeeld klinkt prachtig. Het mooiste dat er kan gebeuren is dat wij dit erfstuk weer nalaten aan de generatie na ons. Hoe gaan we dat doen? Nou, dat moeten we vooral zelf doen.